NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het dodental van de raketaanval op de Oekraïnse stad Lviv vannacht is opgelopen naar 5, heeft de gouverneur van de regio bekendgemaakt. De jongste dode is 21 en de oudste 95. Bij de raketaanval zijn tientallen mensen gewond geraakt. Ook zijn er veel gebouwen vernietigd. De onderhandelingen in het kabinet over een migratieplan gaan vanavond verder. Morgen is er een ministerraad en premier Rutte overweegt volgens bronnen om daar hoofdelijk over de nieuwe maatregelen te stemmen. Als de plannen van minister Kuipers doorgaan, moeten in Leiden de hele afdeling kinder-IC dicht. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kuipers wil de kinderhartchirurgie concentreren in Rotterdam en Groningen. In het Leiden UMC blijft er dan voor de totale kinderintensive care te weinig over. Ook in Friesland hebben de provinciale partijen een coalitie gesloten. De Boer-Burgerbeweging gaat er samenwerken met het CDA, de ChristenUnie en de Friese Nationale Partij, de FNP. In Friesland liepen besprekingen vorige maand stuk. De PvdA trok zich op het laatste moment terug. Toen kwam de FNP in beeld. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Gert van 't Hof en Joram Kaat. Goedenavond en hartelijk welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. We zijn tot 11 uur bij u met sport en achtergronden bij het nieuws. Uiteraard houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws uit Den Haag. Over een klein uurtje komt de coalitie in crisisberaad bijeen. Rutte speelt het hoog op. En het was weer een mooie ontknoping bij de Tour vandaag. Wij gaan zo uitgebreid nagenieten. Ook aandacht voor Wimbledon, Botik van de Zandschulp en Gijs Brouwer kwamen in actie. En Aldit Hunkar komt langs, geboren in Paramaribo. Maar ze was er ruim 20 jaar niet geweest. Nu is ze teruggegaan op zoek naar cultureel erfgoed. Maar we beginnen dus in Den Haag. Daar bereidt iedereen zich voor op een spannende politieke avond. Over een uur dan komen de hoofdrolspelers uit het kabinet weer bij elkaar om te overleggen over hoe het verder moet met de migratieafspraken. Wilma Borgman volgt de situatie in Den Haag voor ons. Wilma, goedenavond. Hey, goedenavond. Wat is er de afgelopen uren gebeurd? Ja, ik denk dat we moeten vaststellen dat de sfeer hier de afgelopen uren nog verder is verslechterd. Aan het begin van de avond zijn de vier coalitiepartijen afzonderlijk bij elkaar gekomen. Zoals ze dat altijd tijd doen op donderdagavond om de ministerraad voor te bereiden. En deze keer zal dat maar over één onderwerp zijn gegaan, denk ik. Willen we dit kabinet nog overeind houden? En zo ja, wat zijn we dan bereid om daarvoor op te geven? Willen we de standpunten die de afgelopen dagen zo tegenover elkaar zijn komen te staan nog verzachten? Nou, dat lijkt er niet erg op. En we weten inmiddels dat het vooral de VVD en de ChristenUnie zijn die de tegenpolen zijn in deze discussie. En de discussie gaat voornamelijk over de vraag: mag je vluchtelingen die hier mogen blijven, mag je die beperken in hun recht om hier hun gezin hier naartoe te halen? Nou, voor de ChristenUnie is dat niet acceptabel om dat recht op gezinshereniging drastisch in te perken, zoals de VVD wel wil. En het is geen goed teken dat Mirjam Bikker, de fractievoorzitter van de ChristenUnie, dat nu ook gewoon hardop zegt. Ik ben er altijd heel helder over geweest dat ik het belangrijk vind dat we inderdaad gaan zorgen dat mensen die hier echt onze bescherming nodig hebben, dat die dat krijgen. Mensen die bijvoorbeeld niet dat nodig hebben, bijvoorbeeld uit een veilig land komen, dat we die ook snel weer uit Nederland sturen, dat de procedures goed zijn. En het is heel helder, de ChristenUnie is een gezinspartij. Dus er zijn dingen die je aan ons kunt vragen en er zijn ook dingen die je niet van ons kunt vragen. Ja, ik had het gevoel dat de sfeer na gisteravond ook ineens veranderd is. Dus komt dat daardoor dat de VVD eigenlijk dat machtsmiddel wilde inzetten? Nou, u zult begrijpen dat ik in samenwerking het belangrijk vind, zeker met vier partijen, dat je goed uitpraat en tot iets komt. Maar toch ook, je bent met z'n vieren een kabinet. En met z'n vieren hoor je afwegingen te maken. En daar ga ik voor. Daar zal ik ook voor blijven staan. Want ik denk dat het goed is voor Nederland dat we niet zomaar het beltje erbij neerleggen, maar echt zoeken naar oplossingen. Maar ik heb ook principes en niet alles is te koop. Ja, er zijn grenzen aan wat de partijen willen slikken. En nou ja, ze is glashelder. Dit stuit op principes bij de ChristenUnie. Er zijn grenzen aan wat wij willen slikken. Hier trekt de ChristenUnie een rode lijn. Ja, en misschien kun je ook wel zeggen dat die rode lijn er aan de andere kant ook is. Want bij de VVD willen ze niet accepteren dat er niks aan de instroomcijfers wordt gedaan. Ja, Wilma, de verwachting is dat zometeen ergens tussen 9:30 en 9:30 het overleg weer wordt hervat. Wie zit daar dan allemaal aan tafel en wat is de inzet vanavond? Ja, dat is in hetzelfde gezelschap als daar gisteravond bij elkaar ging zitten op het ministerie van Algemene Zaken op het Binnenhof. Elke partij stuurt wat bewindspersonen. Kaag en Jetten die zitten daar namens D66, Hoekstra en de Jonge van het CDA, Schouten en Van Ooyen van de ChristenUnie. En de VVD heeft Van den Burg en Jezus afgevaardigd en ook nog Rutte als premier. Ja, en daar gaan ze nog een keer kijken naar wat er ligt. Waarbij het, moeten we ook zeggen, zo langzamerhand niet meer gaat om de precieze inhoud van die plannen, want daar praten ze al 9 maanden over. Maar zo langzamerhand ook echt over de vraag of partijen politiek gezien nog wel met dit kabinet verder willen. Nou, veel mensen zien het donker in vanavond, maar er was één iemand die de moed er nog een beetje inhield, en dat was de staatssecretaris Erik van den Burg. Er zijn van allerlei dingen mogelijk. En we zijn nu als kabinet aan het bespreken wat we gaan doen. Maar kan dat zonder het beperken van de gezinshereniging? Dat kan van alles, maar we zijn nu bezig om te kijken wat we precies gaan doen. En wat wilt u gaan doen? Dat blijft in het kabinet tot we er in het kabinet uit zijn. Nou heeft ChristenUnie heel duidelijk gezegd, we hebben een rode lijn. Dit is de rode lijn. Kan de VVD bewegen? Wat de ChristenUnie heeft gezegd in het kabinet laat ik bij de ChristenUnie. En hoe de VVD daarop reageert laat ik bij de VVD. Ik doe de besprekingen in het kabinet. En daar doe ik pas mededeling over als we als kabinet eruit zijn. Binnen het kabinet kan er een asieldeal komen zonder iets aan gezinshereniging te doen? Er kan binnen het kabinet een deal komen. En onder welke voorwaarden, dat gaan we eerst bespreken. Heeft u nog een beetje vertrouwen in? Ja. U zegt dat volmondig. Ja, 4 constructieve partijen. En die moeten er gezamenlijk uit zien te komen. Die kunnen dat ook. Dat klinkt optimistisch. Dat moet je ook wel zijn als je staatssecretaris van asiel bent. Wat heeft u nou tegen uw VVD-collega's gezegd? Dat heb ik aan de VVD-collega's gezegd en dat laat ik ook daar. Heeft u zin in verkiezingen? Ik ben een liberaal. Ik heb heel veel verkiezingen meegemaakt. Als ze er ooit een keer komen, ga ik weer vol voor. Maar is nu niet aan de orde. Het is er nu niet aan de orde, zegt Erik van den Burg. Ja, van den Burg, je moet wel een beetje optimistisch blijven als je staatssecretaris van asielzaken bent. Nou, hij kan er gelijk in hebben dat het nu niet aan de orde is of de verkiezingen komen of niet. Maar we weten allemaal, het kan snel gaan. Stel je nou voor dat ze vanavond in dat beraad op algemene zaken tot de conclusie komen dat een akkoord er echt niet in zit. Ja, dan kunnen ze morgen in de brede ministerraad nog een stemming organiseren. Dat kan. Wij horen uit de VVD dat ze dat daar zouden willen organiseren. Een hoofdelijke stemming over de plannen die er liggen. Maar je kunt ook zeggen, waarom zou je daar dan op wachten? Als vanavond blijkt dat de verschillen in het kabinet echt niet te overbruggen zijn, en dat zou al best snel duidelijk kunnen worden, dan wordt misschien wel vanavond al die conclusie getrokken. Goed, Wilma, jij volgt alle ontwikkelingen daar rondom het Binnenhof, en als er nieuws is, dan meld jij weer bij ons. Dankjewel. Ja, het geduld van een politiek verslaggever wordt regelmatig op de proef gesteld. Nou, voor tennissers is het eigenlijk niet anders. In elk geval deze week op Wimbledon. Want vanwege regenval moesten Botik van der Zandschulp en Gijs Brouwer tot vandaag wachten. Maar eindelijk mochten ook zij het heilige gras van Wimbledon betreden. Beter laat dan nooit. In het geval van Botik van der Zandschulp loonde het wachten ook, want hij bereikte de tweede ronde door de Chinees Zhang Zizhen in 5 sets te verslaan. Debutant Gijs Brouwer nam het op tegen Alex van der Zverev en verloor in een 3-setter van de Duitse topper. En dat is, zeg ik alvast maar op voorhand, geen schande. 1 Nederlander dus wel door in de Londense Grand Slam van der Zandschulp. En Mark Brasser, die ook nu nog naar tennis zit te kijken, heeft ook die partij vanmiddag gevolgd. Mark, goedenavond. Goedenavond, Gert. Ja, 5 sets in 4 uur voor Van der Zandschulp. Dan moet dit wel een zwaar bevochten zege zijn. In meerdere opzichten, zou ik zeggen. Ja, hij was heel zwaar bevochten. Het was, zoals we dat dan noemen, een beetje up-and-down tennis. Dan weer goed, dan weer minder goed. Hij begon helemaal niet goed, Van der Zandschulp. Een slechte eerste set, eigenlijk slechte anderhalve eerste set speelde hij. Toch won hij uiteindelijk die tweede set. En toen dachten we wel, dat is het kantelpunt. Hij pakte de derde set. Er kwam 2-1 voor in sets. Maar ja, toen zakte het toch in de vierde weer helemaal weg. Was hij het weer helemaal kwijt om hem uiteindelijk toch in 5 sets eruit te trekken. We weten het hebben. van de Zandschulp. Het vertrouwen is er natuurlijk niet weinig gewonnen de afgelopen weken. 5 toernooien steeds de eerste ronde of zijn eerste partij verloren. Ja, en dan is het toch knap dat hij na zo'n matig begin anderhalve set slecht spelen en die vierde set ook weggeven, dat hij toch steeds zijn rug wist te rechten en de partij er uiteindelijk toch uitgetrokken heeft. Ja. Dat is de winst van vandaag, buiten dat hij natuurlijk door is naar de tweede ronde, dat hij weer wat zelfvertrouwen tankt. Ja, je verleert niet tennissen, maar je hebt zo'n overwinning nodig om een doorbraak te forceren. Ja, zeker. Je kunt je voorstellen, Gert, dat als je maar keer op keer maar verliest, dat enorm aan je zelfvertrouwen gaat knagen. En buiten dat, je speelt gewoon ook weinig wedstrijden. En om goed te tennissen moet je ook in een soort van ritme zitten. Moet je regelmatig wedstrijden spelen, voldoende wedstrijden spelen. Maar ja, als je er steeds in de eerste ronde of in je eerste partij uitligt, ja, dan kom je ook niet in een ritme. Dus het werkt dan twee kanten op. Vertrouwen is er niet, het ritme is er niet. Ja, en dan kan het heel snel gaan. En daardoor is deze winst van vandaag is ontzettend belangrijk. Ja, dan heb je geen ritme, maar dan krijg je het nu heel snel. Hè? Want hij moet nu morgen alweer aan de bak. Dat is natuurlijk het nadeel van die regenval van de afgelopen dagen. Ja, zeker. Maar goed, 4 uur inderdaad. Nou ja, trek daar een heleboel zitten. En de dingen tussendoor. Ze zijn ook nog wel even van de baan geweest, de spelers. Dus netto speeltijd is natuurlijk altijd wel wat minder. Hij moet morgen weer aan de bak. Maar we gaan vanavond kijken naar de partij van Andy Murray tegen Stefanos Tsitsipas. Ja, Tsitsipas speelde gisteravond nog tegen Dominic Thiem. 10-8 in de vijfde set. Een emotioneel zware wedstrijd. Weet je, dus ja, die staat er vandaag ook weer. Zo is het nou eenmaal. Ik bedoel, soms heb je een dag vrij en ja, door de alle regenval inderdaad moeten ze nu soms de volgende dag meteen weer aan de bak. Zo is het. Verlies dus voor Gijs Brouwer tegenover Zverev. Maar kon hij nog wel een beetje tegenstand bieden? Ja, zeker. Gijs Brouwer deed het helemaal niet slecht. Komt uit de kwalificatie, een debutant op Wimbledon. Daar nog nooit gespeeld in Londen. Eerste set 6-4. Zat hij er al redelijk goed bij. Tweede set kreeg hij zelfs een setpoint tegen Zverev. Nou, dat wist hij niet te benutten. Uiteindelijk verloor hij hem in een tiebreak. En het knappe is, dan ja, sta je 2-0 in sets achter als Gijs Brouwer zijnde. Tegen een Zverev waarin je niet zo heel veel kansen krijgt. Die speelt gewoon heel sterk, serveert vooral heel erg goed. En dan blijft hij ook in de derde set. Haalt hij het nog tot een tiebreak. Die verliest hij uiteindelijk wel. Maar goed, als je dan naar de setstanden kijkt, 6-4, 2 keer 7-6 tegen Zverev in je debuut op Wimbledon, ja, dan kun je gewoon zeggen dat je het goed hebt gedaan. En na afloop in het interview op de baan zei Alexander Zverev ook wel dat het een zware wedstrijd voor hem was geweest. Dat die Brouwer goed vond spelen. Dus het was zeker geen walkover voor Zverev. En dat, dat mag zeker op het konto van Gijs Brouwer worden bijgeschreven. Dat was dus de dag voor de Nederlanders vandaag op Wimbledon. Op punt van beginnen staat de partij tussen Andy Murray en Stefanos Tsitsipas. Die volgen we ook en daar horen we je dan later weer over. Mark Brasser. Na het spektakel van gisteren in de Pyreneeën kregen de renners in de Tour vandaag weer 3 flinke bergen voor de kiezen. En ook etappe 6 leverde vuurwerk op. Mon Dieu, qu'ils sont doux, doux, doux, doux, doux. Etappe 6, Ronde van Frankrijk van 2023. Weer Pyreneeën. Je zou kunnen zeggen dat Pogacar een bokser is die wankelt. Al even in de touw is beland. Hij komt terug uit de touwen. En dat Jumbo misschien wel vandaag eens een flinke klap extra uit wil delen. En dan gaan we zien of dat al de genadeklap is. Het gaat nu al met 6% omhoog. We hebben een kopgroep van 20 man. Het is echt een prachtige, klassieke Pyreneeënrit met de Asper dadelijk erin. Goal uit de eerste categorie. Daar komt Palmers. Guerrero komt ook nog, denk ik. Ja, de volop uit, waardoor hij nu 30 punten totaliseert. Dat zijn er 2 meer dan Gal. Neemt dus het bergtruitje virtueel over. Je ziet wel wat ze van plan zijn bij Jumbo-Visma. Want ze hebben zich gewoon en groep hebben ze zich op kop van dat peloton genesteld. Nu wordt er serieus zaken gedaan op de Tourmalet. Ze zijn dus los, ze zijn weggereden met Pogacar en Hindley in hun wiel. Vingegaard! Vingegaard! Tegen Jumbo's en Jumbo's. Altijd van aard, ook bij de voet van de slotrim. Het is nog niet gedaan, hè? Nee, nee, nee. Het is nog niet gedaan. Misschien komt er nog een ommekeer. Stel u voor. De hoofdact moet nog komen. Tadej Pogacar, boem, weg! Zoobie, zoobie. Ook al was hij gisteren de zwakke broeder en hij slaat meteen een gat met Vingegaard. Nu hanteert Tadej Pogacar de sloophamer. De Tour op zijn kop. Pogacar recht de rug. Balst de vuisten en haalt zelf uit. Vingegaard heeft vandaag een tik teruggekregen. Maar gaat wel morgen in het geel starten. Oh ja, wielrennen is echt mooi. We blikken terug op deze etappe. Doen dat met Michael Bogert vanuit Frankrijk. Michael, goedenavond. Goedenavond. Ja, en Sloveen redt de toeren. Ja, tot zover wel. Ja, ik denk dat als hij vandaag zo'n dag als gisteren had gehad, dat het best wel saai had kunnen worden. Dat we een hele gecontroleerde tour hadden gekregen. Ja, die ze eigenlijk gewoon zouden uitrijden zonder al te grote risico's die Jumbo-Visma nog zou nemen. Dus ja, het is voor de tour en voor de volgers. Is het heel fijn dat het loopt zoals het vandaag loopt. Ja. Nou, eigenlijk wel, maar ja. Maar zag je het aankomen? Zag jij ergens al in de aanloop naar die beslissende demarrage... jeetje, hij is echt goed. Nou, dan moet ik nu natuurlijk ja zeggen. Dat zag ik aankomen. Nee, ja. Nee, tuurlijk zag ik dat niet aankomen. Nee, zo zelfzeker als dat Jumbo-Visma het in handen nam. Die Van Aert naar voren sturen, die een hele sterke wedstrijd rijdt. Ze beginnen eraan op de Aspen. Alleen de afdaling doet de andere ploeg nog. En dan de Tourmalet nemen ze volledig voor de rekening Van Aert ook. Ja, dan zag je dat ze was van plan rijden. Ze rijden heel het spel naar de kloten, om het een beetje oneerbiedig te zeggen. Maar ja, dus die hebben het eigenlijk perfect gedaan. Ja, en dan is het op een gegeven moment man tegen man. En dan blijkt vandaag Pogacar de sterkste te zijn. Maar ik had het ook niet verwacht. En ja, dit moesten ze doen natuurlijk. Zo moest Jumbo-Visma rijden. Want ze hebben natuurlijk nog altijd van 3 jaar geleden dat trauma... Dat Roglic de laatste dag, dag Roglic de tijdrit verliest. En daar de Tour ook verliest. En die Tour best wel... op momenten verzuimd heeft om tijd te pakken op Pogacar. Dus ja, daar hebben ze van geleerd. Dus dat was denk ik de reden vandaag om all-out te gaan... en het proberen de Pogacar van gisteren te treffen vandaag... en dan hem echt een mokerslag toe te dienen... en zo in ieder geval voldoende voorsprong op te bouwen. Maar ja, Pogacar bleek vandaag toch... onvermurfbaar en zelfs wat sterker dan Vingegaard. Ja, ze troffen niet de Pogacar van gisteren, maar die van vandaag inderdaad. Het is toch wel een opmerkelijk verschil, toch? Hoe kan dat? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, dat kan met koersritme te maken hebben. Dat kan, ja, weet je, iedereen... Jij hebt ook wel eens, denk ik, als je s'ochtends opstaat... dat je denkt van, nou, dit gaat niet mijn dag worden. Best vaak. Ja. En dan hoef je niet heel slecht te voelen. Maar in het wielrennen gaat het natuurlijk om procentjes, details. En ja, als je net even wat minder bent op zo'n... het was de eerste echte bergrit in de Tour. Kijk, die eerste 2 ritten in het Baskenland, ja, dat zijn geen echte bergritten. En, het is makkelijker te overleven. Maar ja, als je dan zo'n explosie hebt van een Vingegaard... die dat al heeft gedaan in de Dauphiné. En Pogacar heeft misschien gewoon 1 dag nodig gehad... om door die barrière te gaan. Ja, wie zegt het? We hebben in ieder geval gisteren tijd gewonnen en vandaag... of verloren en vandaag heeft hij het weer teruggepakt. Een deel... Dus ja, dat maakt de Tour spannend. En dat willen wij toch allemaal zien. Ja, wat wel echt een feit is dat die 2 echt ver boven de rest uitsteken. Dat Jumbo-Visma ver boven de rest van de ploegen uitsteekt. Dat wel echt heel bijzonder is. Dat hebben we heel lang niet gezien. Want het voorjaar van Pogacar was er geen zonder problemen. Hè? Langer tussenuit geweest vanwege die polsbreuk. Stef Clement die vroeg zich in de televisieuitzending vandaag af... of hij dan de komende dagen goed kan herstellen. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik weet niet hoe hij... Kijk, de komende dagen krijgt hij wel de rust en de ruimte, wil ik niet zeggen. Want ja, morgen is het weer een nerveuze rit in de finale natuurlijk. Nou, dan moet je van voren plaatsen. Maar het echte werk is pas weer zondag. De zaterdag is ook nog wel een vrij lastige rit. Maar dit moet voor die man geen probleem zijn. Ja, hoe reageert zo'n pols? Ik weet het echt niet. Ik heb van de winter mijn onderbeen gebroken op 3 plekken. Ja, ik moet er nog niet aan denken om een Tour de France te rijden op dit moment. Maar het leek erop dat hij vandaag... Hij kon uit zijn zadel gaan, hij zette aan gewoon. Je zag hem wel een paar keer met zijn hand schudden. Dus hij zou er wel wat last van ondervinden. Maar ik denk dat het wel goed te doen is. Je trapt met je benen, niet met je pols. Maar ja. Het moet natuurlijk wel... wel een keer dat hij had vandaag weer dat vinnig in ieder geval. En dat zagen we gisteren niet. En eigenlijk wat je gisteren bij hem zag je vandaag bij Vingegaard gewoon niet reageren. Wel tempo kunnen blijven rijden. Want hij werd natuurlijk ook niet weggereden, Vingegaard. Maar net even niet die punch. Eigenlijk ging alles voor Jumbo-Visma vandaag perfect. De aanval was geslaagd. Ze pakken het geel met Vingegaard. Maar toch zit er volgens sportief directeur Marijn Zeeman een zure nasmaak aan vandaag. Ja, goed. Uiteraard, als er zoveel energie erin stopt, dan is natuurlijk de uitkomst die we wilden, was de etappe winnen en tijd verder pakken. En ja, uiteindelijk die laatste, wat was het, 2,5 kilometer, 2 kilometer was Pogacar net dat kleine beetje beter dan, dan Jonas. En ja, we zijn ervoor gegaan en vandaag was... Als Pogacar net even dat stukje beter. Ja, dat is het eigenlijk, hè? Want alles, ja. Jullie deden eigenlijk alles goed. En dan is het ook sport natuurlijk dat Pogacar beter is. Had Zeker. Je dat nou verwacht, dat hij toch nog zo sterk was en zich zo kon oprichten weer naar gisteren? Ja, wel verwacht dat hij weer heel sterk zou zijn, uiteraard. En dat het heel zwaar zou worden, dus dat hadden we zeker verwacht. En, alleen, we hadden ook verwacht dat Jonas wederom weer wat beter zou zijn. Dus ja, wat dat betreft... ja, is dat natuurlijk niet de uitkomst die we wilden. Maar ja, zo zie je maar, die mannen zitten zo dicht bij elkaar. De ene dag is de ene iets beter, de andere dag de ander. Ja, dat is gewoon zoals het zit tussen die twee. En ja, we zullen weer, zondag weer een gevecht gaan zien op de Puy de Dôme. Ja, dat zei Marijn Zeeman tegen collega Han Kok. Michael, je zei net al iets over de tactiek van Jumbo-Visma. Hè. Ze hebben geleerd van het verleden en willen eigenlijk nergens ruimte laten liggen. Nou, ze vielen aan. Het gaat dan uiteindelijk mis in de slotfase. Laten we dan Wout van Aert er even uitlichten. Ja. Heb je ooit van je leven zo'n goede knecht gezien of gehad? Nou, nee, dat is wel een hele bijzondere renner, ja. Dat mogen duidelijk zijn, iemand die zo... Ja, alleen de manier waarop hij al wegrijdt uit het vertrek. Hij bepaalt gewoon de slag gelijk. Hij rijdt zo hard dat er maar 4 man in zijn wiel kunnen blijven. Nou, er zijn er nog een man of 12 die God op de blote knieën mogen danken dat ze nog hebben kunnen aansluiten. Ja, dan hebben we twee keer heb er een Fransman overgenomen. 1 keer een Spanjaard, een paar keer heb Van der Poel overgenomen. En de rest van de rit heb Van Aert gewoon op kop gereden. Ja, zo simpel is het. En ja... Uitermate, kijk, gebeurt dit in de derde week. En Vinekaart had bijvoorbeeld al 3 minuten voor gehad op Pogacar. Dan had Van Aert voor de rit mogen rijden en had hij de rit ook gewonnen. Ik denk als hij vandaag... Kijk, ze moesten vandaag deze tactiek wel toepassen om Pogacar die... Dus hij heeft zich leeg gereden. Ja, dus dat doen ze heel goed, hoor. Dus daar heb ik helemaal geen kritiek op. Maar ik denk als ze hadden ook bijvoorbeeld de rustdag kunnen pakken vandaag, Jumbo-Visma. En als dan diezelfde kopgroep was geweest, had 100 op 100 had Wout van Aert vandaag de rit gewonnen. Want ik geloof niet dat er iemand in die kopgroep vandaag sterker was dan Wout. Ja. Maar ja, ze hebben deze keuze gemaakt. En dan kijk je naar zijn gewicht en naar zijn lengte. En dan is iedereen altijd geneigd te zeggen van ja, echt gaan voor een topklassering in het klassement, dat is dan misschien een brug te ver, of toch niet? Want je hebt natuurlijk altijd mensen die spotten met wetten. Wat denk jij? Ja, dat is voor mij heel moeilijk om over uit te laten. Als ik zijn trainer mag geloven, dan is het wel een heel groot risico. Die zegt, nee, dat gaan we nooit doen, omdat dan moet hij gewicht verliezen. En dan boet je veel power in en dat gaat hij nooit meer terugkrijgen. Dus ja, dus als dat experiment mislukt... Het is maar voor heel weinig mensen gegeven om een grote ronde te winnen. En hij kan natuurlijk nog wel... Het lijkt erop dat hij dat nooit doet, maar hij kan nog wel eens een relatief rustige dag pakken in de Tour. Ik vind een grote ronde, maar ja, dat ga je niet kunnen als je voor het klassement rijdt. Nee. Dus hij heeft nog wel wat andere doelen. Hij heeft nog de monumenten die hem het beste lijken te liggen. Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen heeft hij nog niet op zijn naam staan. En ik denk dat ook nog altijd een heel groot doelen voor hem. De Tour winnen is toch wel een risicootje. Ja. Hey, dan was er vooraf veel te doen om de kwaliteit van de ploegen. Er werd eigenlijk in al die wielencafés en door al die wielenvolgers gezegd van ja, misschien is Jumbo net iets minder sterk dan vorig jaar. En de ploeg van Pogacar misschien weer juist net iets sterker. Als je nu de balans opmaakt, ja, dan is Jumbo toch met afstand de beste ploeg. Ja, die zijn verre de beste ploeg. Verleden jaar hebben ze natuurlijk ook wel wat pech gehad. Ik zag toevallig vandaag een foto van de Champs-Élysées. Daar stonden ze volgens mij maar met 5 op. Of 4, ja, er waren er natuurlijk wel wat naar huis. Roglic was naar huis, Kruiswijk was naar huis. En volgens mij Van Hooijdonk was naar huis, wel wat later. Maar ze zijn niet met een Van Baarle die ze hebben aangetrokken. Die is natuurlijk een hele goede renner. Nou, Van Hooijdonk sterker geworden. Benoot rijdt vandaag iets mindere dag. Die heeft weinig kunnen doen. Maar Kelderman is prima. Koes is gewoon Koes. Die is al zo vaak belangrijk geweest. Nee, de ploeg is prima in orde. En ook als zelfs als vandaag dat als een bijvoorbeeld een Thijs Benoot die gisteren goed was, vandaag weer wat minder is, wordt hij opgevangen door weer een ander. Maar dan zou het misschien zelfs van vandaag wel een beetje een zegen kunnen zijn voor de ploeg. Het is even wakker geschud. Van oké, wacht even. Nou, ze zullen niet meer zo dominant rijden, denk ik, de komende dagen. Kijk, ze hebben natuurlijk wel de les geleerd. Ze zijn niet zomaar van die pokerchar af. En ja. Ze moeten wel verdedigen. Ik bedoel, ze hebben het geel. En als ze het nu de trui weggeven, is het aan... volgens mij gaan ze niet weer aan Hindley doen. Nee. Dus dat gaan ze niet doen. Ze krijgen natuurlijk de komende dagen wel wat hulp van de sprintersploegen. Maar dan de rit naar de Puy de Dôme gaan ze denk ik niet zo rijden zoals ze vandaag doen. Nu reden ze echt vanuit het offensief. En nu moeten ze wat defensiever gaan koersen. Maar dat kunnen ze ook prima met deze mannen. Ik bedoel, daar heb ik helemaal geen schik voor. Gaat gewoon een man tot man gevecht worden. De ploeg staat er prima voor en... de beste ploeg op dit moment van de wereld, duidelijk. Michael, dan nog even kort over morgen. Vandaag was het overleven voor de sprinters. Ook voor Fabio Jakobsen, die eergisteren hard viel in de sprint. Vandaag kwam hij op 37 minuten achterstand over de meet, binnen de tijdslimiet. Ja. Dat is knap. Ja, zeker. Dat is al niet zijn terrein. Ja, als je dan ook nog zo hard tegen het asfalt gaat... Nou, ik kan jullie vertellen dat het zijn maar schaafwonden. Maar schaafwonden vreten verschrikkelijk veel energie. Dat is een heel naar gevoel. Dat brandt heel erg. Uit ervaring weet ik dat... Ja, tuurlijk. Je kan niet op één zij liggen. Misschien niet op beide zijden. Ja, je verzorgt dat goed. Dat moet 3 keer per dag worden schoongemaakt. Dat is pijnlijk. En dat uit ervaring weet ik dat wel een dag of 5-6 nodig hebt voordat die scherpe pijn eraf is. Voordat die scherp... Dus denk je dat hij mee gaat sprinten eraf is. Morgen? Ja, ik hoop het. Maar ik denk dat hij nog niet helemaal top gaat zijn. Maar ik gun de jongen het van harte. Want ja, in de Tour is... Ach, verschrikkelijk. Nee, ik moet er niet aan denken zoals hij erbij zat. En ik zag zo die wonden. Nee, dan voel ik precies wat die jongens voelen. En dat is verschrikkelijk. Hey, maar ik hoop dat hij voor jou zijn ook. Om te voelen wat Fabio Jakobsen voelt. Nou, dat is helemaal niet leuk. Nou ja, ik bedoel, ik ben dat gelijk weer kwijt. Maar ik kan me zo voorstellen dat... ik heb zo vaak in zo'n situatie gezeten. Net gezegd, ja, je kunt je er zo in verplaatsen. En dat begrijp ja, ik. Nou ja, dat bedoelde ik eigenlijk. Ja, ja. Zeker. Dankjewel, Michael, voor jouw beschouwing van de etappe van vandaag. En tot de volgende, zou ik zeggen. En fijne avond. Tot de volgende. Jo. Fijne avond. Hoi. Zometeen bij ons in de studio Aldid Hunkar. Ooit NOS-nieuwslezer en journalist. Nu terug op tv met een mooie serie die ze gemaakt heeft. Firma Erfgoed. Ze vertelt er zo meteen alles over. Tot zo. Toen Thomas wakker werd, lag zijn vrouw niet naast hem. Dat is het begin nog maar van een roman waarin alles vreemd lijkt. Esther Gerritsen schreef Gebied 19. Zij is onze gast. Als taalschat Julia van Rijnvis Feit. De eerste sentimentele roman in Nederland. Janneke de Bijl komt. Filosoof, cabaretière en nu ook schrijfster. Haar eerste roman heet Als dan. KRO NCRV. De taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ken je team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, works. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. SD Works. HR, salaris en wielrennen. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com.

Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Stil eens, wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op Nelemann.org. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Gert van 't Hof en Joram Kaat. Goedenavond, de tweede uur van Langs de Lijn en Omstreken. En in het tweede uur altijd twee gasten. Aldid Hunkar hier aan tafel, oud NOS-collega. Jaren niet op tv geweest en nu weer te zien met een nieuwe serie Firma Erfgoed. En dit keer misschien wel de meest persoonlijke. En ook goedenavond zeggen we tegen Nick Hengelman, doelman van beroep, die een boek schreef over een carrière die hem vaak op de bank hield. In Den Haag is het spannend. Zojuist is een groot deel van het kabinet gearriveerd op het ministerie van Mark Rutte. En we houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen daar. En we gaan even op Wimbledon kijken. In Londen wordt gespeeld een mooie partij, in elk geval op papier, tussen tweevoudig winnaar Andy Murray, ik ga wat zachter praten, en Stefanos Tsitsipas, een van de beste spelers van de wereld momenteel. Hoe gaat het, Mark, in de eerste set? Je kan wel wat harder praten, hoor, Gert, want ze zitten allebei op het bankje bij de spelers. Andy Murray en Tsitsipas. Vijf games zijn er gespeeld. 3-2 in het voordeel van Tsitsipas. In een wedstrijd waar de Britten de hele dag op hebben zitten wachten. Dit moet hem worden vandaag. Het begon al prachtig voor de Britten op het centercourt vandaag met Liam Brody. Een speler die niet eens bij de beste 140 op de wereld staat. Hij won vanmorgen. Vanmiddag was het eigenlijk van Casper Ruud. De nummer 4 geplaatst. 6-0 in de vijfde set voor Brody. Dat was de aftrap op het centercourt. Tekort voor de Britten. En nu moet de apotheose komen. Andy Murray, zoals je zei, tweevoudig winnaar. Hij is ook nog een keer Olympisch kampioen geworden, hè, op Wimbledon in 2012. Ja, toch wel een beetje de favoriet. Hoewel 36 jaar tegen de 24-jarige Tsitsipas. Maar Murray is een betere grastennisser. En dat zien we nog niet helemaal in de eerste vijf games. Maar wat we wel zien is dat Tsitsipas agressief speelt. De rallies echt probeert kort te houden. Goed wil serveren. Uiteraard goed wil serveren. Maar daar vandaan, uit die service, dan de tweede bal, meteen het punt proberen te maken om niet in een rally met Andy Murray terecht te komen. Want dan wordt het een heel erg lastig verhaal. Als hij de punten kort kan houden, als hij de rallies kort kan houden, dan heeft Tsitsipas een goede kans. En anders, ja, wat ik zei, Andy Murray, de betere grastennisser. En hij is natuurlijk mentaal zo ongelooflijk sterk. En dan ook nog eens in eigen huis. Ja, dat speelt natuurlijk allemaal mee in het voordeel van Andy Murray. Vijf games gespeeld, dus het gaat nog op service. 3-2 in het voordeel van Tsitsipas. Aldid Hunkar en Nick Hengelman, welkom nogmaals hier bij ons in de studio. Zag ik nou goed, Nick, dat jij net social media tips kreeg van Aldid, die nou toch net iets ouder is dan jij? Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dus ik heb wel even een paar tips gevraagd, ja. Ja. Aldid, wat heb je hem geadviseerd? Dat hij sowieso foto's moet maken en hoe. En dat zijn boek erop moet. En anders heeft het ook geen zin. Als je een boek wil verkopen, moet je op je sociale media bezig zijn. Dat klopt. Dus ik heb al een paar mooie foto's gemaakt. En waarvan dank. Ja, Aldid, als je nog meer tips hebt, dan horen we ze. Dan kun je me inhuren. Ja, heel goed. Na 9:30 gaan we uitgebreid praten over Firma Erfgoed over Zee. Nieuwe serie die je hebt gemaakt. Keepers zijn een beetje gek. Dat is toch wel echt een bekend vooroordeel. We kennen ook wel voorbeelden natuurlijk. Hans van Breukelen, René Higuita, Oliver Kahn. Op het WK in Qatar zagen we de Argentijn Emiliano Martinez toch bijzonder doen. Bij ons in de studio zit een voormalige ballenvanger. Dat ben jij dus, Nick Hengelman. Ben je het eens met de stelling dat keepers een beetje gek zijn? Ja, en linksbuiten zeggen ze wel eens, hè. Dus, maar goed, meestal zeggen de keepers van zichzelf dat ze niet zo gek zijn. En jij? Maar een klein beetje, denk ik. Af en toe, soms. Want is een boek schrijven als toch relatief onbekende keeper, is dat niet een beetje gek? Ja, het is niet gewoon, denk ik. En als je ook een recensie mag lezen, bijvoorbeeld van de staande tribune die ik heb mogen ontvangen. Ja, dit is iets wat hij nog niet vaker heeft gezien. En ja, ik spreek denk ik voor een hele grote groep wat onder de top leeft. Dus de Andy van der Meijers en de Zlatans. Ja, die schrijven doorgaans geen boek. En ja, ik ben zo gek geweest om dat wel te doen. Ja, Zlatan heeft ook wel een boek volgens mij. Maar goed, jij dacht, ik moet wat toevoegen. Over het foto's te hebben. Ik heb een mooie foto waar ik in de boekenwinkel naast Zlatan lig. Dus, Kijk. Ja, dat doet hij toch goed al dit, hè? Ja, en heeft Zlatan het wel zelf geschreven? Kun je ook vragen, toch? Nou, ik denk niet zoals ik. Ik heb echt elk woord in het boek zelf geschreven en alles zelf ontworpen en ontwikkeld. Uiteraard is er wel een eindredacteur overheen gegaan om een DNT te veranderen. Maar eigenlijk is alles eigen productie. Voel je je nu meer een schrijver of een keeper? Nou, op dit moment meer schrijver dan keeper, want ik heb echt al heel lang geen bal meer aangeraakt. Ja, een golfballetje. Dus ik zou eigenlijk vandaag ook een competitie hebben met de Mulligans waar ik dan bij speel. Heb ik af moeten zeggen, dus die zijn een beetje boos op me. Dus, voor dit programma of andere redenen? Ja, nou, voor dit programma dat ik af moet melden, want waarschijnlijk winnen ze vaker van mij dan ik van hun. Dus vanavond... Zullen we Nick nader introduceren? Want dat is misschien wel jij handig, zei net denk ik, al van een relatief onbekende keeper. Ja. Die heeft natuurlijk wel enige introductie nodig, toch ook voor de luisteraar. Jij stond namelijk onder contract, Nick, bij Heracles Almelo, bij Vitesse, bij FC Twente, bij, ik moet het uitspreken, OFK Pirin Blagoevrat. Blagoevgrad. Blagoevgrad. Close. In Bulgarije. Ajax Cape Town in Zuid-Afrika. En je hebt zelf een contract bij Ajax afgedwongen. Nick Hengelman dus. Je bent wel een slimme rakker, want ik kom je overal een beetje tegen. Volgens mij zit je deze week nog in langs de lijn. Je moet gewoon bellen, je moet af en toe een beetje brutaal zijn. Nee heb je, ja kun je krijgen, denk ik altijd, maar... Het is dat jongetje die weet dat hij gestopt is, maar soms misschien ook nog misschien wel een dag profvoetballer zou willen zijn. Jongetje is een beetje een duiveltje. Ja, Nick, als ik dat lijstje van clubs noem, dan lijkt het heel wat. Als ik kijk naar hoeveel wedstrijden jij hebt gespeeld op het hoogste niveau, dan is het niet heel veel. Dan zijn er stukken minder, hè. Dan heb ik vaker op de bank gezeten dan dat ik op het veld heb gestaan. Ja. Maar goed, de lijst met clubs zijn best imposant en zijn best mooie clubs. De een wat beter dan de ander, maar ik denk overal gezien wel een mooie lijst met clubs. Ja, zeker. En hoe komt het dat jij zo'n mooie lijst met clubs hebt weten te verzamelen? Ja, hoe komt dat? Ik ging eigenlijk altijd op zoek naar een nieuwe club. Want mijn contracten werden niet altijd verlengd. Ja, en dan kwam ik weer uit bij een andere club. En dat bleek dan ook gewoon een mooie club te zijn. Dus hoe komt dat? Zeg dat maar. Nou, je bent bij Ajax terechtgekomen. Hoe is dat... Ik speelde bij Ajax Cape Town in Kaapstad. En goed, dat was een soort zusterclub van Ajax. Satellietclub Ajax. Ja, precies. En daar hadden ze de stekker eruit getrokken. Dus die club bestond niet meer. Dus mijn contract was ook afgelopen. En ik moest weer op zoek naar een nieuwe club. Dus ik denk, als ik daar nou niet een keer een stoute schoenen aantrek en Edwin van der Sar een berichtje stuurt, dan gaat het waarschijnlijk nooit meer lukken. Oké, dus jij pakte jouw telefoon en je dacht, ik tik even het nummer van Edwin van der Sar achter. Haalt. Ja, en ik dacht van ik ga het gewoon proberen en kijken of ik daar mijn conditie op peil kan houden. Helemaal niet met de insteek om daar uiteindelijk ook een contract te verdienen. Heb je natuurlijk altijd wel stiekem in je achterhoofd zitten, maar goed, daar ging ik niet van uit. En op een gegeven moment, ik had dat berichtje verstuurd en 10 minuten later kreeg ik een berichtje terug van ik ga er even voor je naar kijken en kijken of er nog een mogelijkheid is. Maar wat heb je tegen hem gezegd? Eigenlijk, ik stuur best wel een lang bericht altijd. En ook vrij netjes moet ik altijd zeggen. Ik heb eigenlijk gewoon gezegd van, kan ik misschien mijn conditie op peil houden? Want je weet natuurlijk hoe het hier in Afrika gegaan is. Dus dat bevestigt hij nog met dat is een understatement. Dus ik vroeg daarna van, kan ik meetrainen bij een van je elftallen? Natuurlijk hoop je op het eerste, maar je gaat eigenlijk wel in eerste instantie van de tweede uit. Nou, en op een gegeven moment kreeg ik een week niks meer te horen. En ik had eigenlijk voor mezelf nog een week vakantie genomen in Kaapstad. Ik denk, het was best wel veel mooie gedoe. Mooie stad. En we hadden net corona achter onze rug. Totaal niet te vergelijken met hier in Nederland. Want daar mocht je de voordeel namelijk niet uit. Ja, en op een gegeven moment toen ik landde in Nederland, toen dacht ik, ik stuur hem gewoon nog een keer een berichtje van, hey Edwin, weet je al of het mag, ja of nee? Ja, en toen kreeg ik ook heel snel een berichtje terug met, je moet even de keeperstrainer van het tweede bellen. Nou ja, goed, gelijk gedaan. En... Hij stuurde zijn nummer door, Edwin. Ja, en eigenlijk de volgende dag was ik al in Amsterdam. En een week later kreeg ik bericht van de advocaat van Ajax dat ze me wilden contracteren. Dus dat was voor mij wel verrassend. En dus stond je opeens met al die grote mannen op het veld. Ja, goed, in eerste instantie doe je nog veel meer met de tweede. En op een gegeven moment raakt er aardig wat keepers geblesseerd. En dan mag je uiteindelijk ook met de grote mannen meedoen. Ja. Ja, dat is natuurlijk mooi in de positie waarin ik zit, dat je dan echt... Maar nou hebben wij natuurlijk een voorgesprek ontvangen van een redacteur die al met jou heeft gesproken. En nou, daar is daar dat boek waar je in omschrijft hoe Erik ten Hag op enig moment op jou afstapt. Ja, toen de grote trainer van Ajax. De grote trainer natuurlijk, maar ook gewoon een tukker. En ik ken hem al vanaf mijn beginjaren. Dus we kennen elkaar al super lang. Maar goed, hij had niet verwacht dat ik op dat veld zou staan natuurlijk. Dus op het moment dat hij mij ziet en ik zie hem, dan lopen we naar elkaar toe. Ja, goed, zijn eerste woorden waren natuurlijk... wat doe jij hier? Dus goed, dan maak je even een dolletje met elkaar. En dan ga je gewoon weer trainen. Dus jouw tip aan alle amateurvoetballers, of in ieder geval voetballers die naar een hoger niveau willen, is zoek een telefoonnummer. Nou, Edson van der Sar hoeft niet meer, die is weg bij Ajax. Maar pak de telefoon en zeg dat je de beste bent. Ja, en dat geldt toch voor het hele leven? Ja, al dit spreekt dit je aan. Heel erg. Je moet erop af. Ja, heb jij wel eens iemand gebeld al dit zomaar met... ik wil dit doen? Anders zat ik hier nu niet. Als ik niet ook mensen, cassettebandjes... dat bestond toen nog in de vorige eeuw... mensen cassettebandjes van mijn radioprogramma's stuurde... en weet ik veel wat. Ze weten niet dat je bestaat. En het komt ook niet aanwaaien. Hè? Ook dat. Dus je moet er zelf achteraan. Want dat is nogal eens wat veel voetballers doen. Die hebben dan een zaakwaarnemer. En die gaan een beetje voor zichzelf in de gym trainen. En dan de rest laat ze allemaal op hun beloop. En ze, ik wacht tot mijn zaakwaarnemer me belt. Maar goed, in de categorie waar ik in zit of zat... ja, dan gaat dat niet altijd zo. En dan moet je zelf ook een keer proactief bezig zijn. En ik belde dan bijvoorbeeld nooit naar zaakwaarnemers. Ik belde altijd gelijk naar de technisch directeur... trainers, scouts, in ieder geval de mensen die wat voor het zeggen hadden. We moeten wel misschien even een onderscheid maken. Want kijk, op het moment dat jij natuurlijk belt... en je mag komen om een keer mee te trainen... dan moet je vervolgens wel iets laten zien... voordat ze je ook daadwerkelijk een contract aanbieden. Dus je kan natuurlijk wel keepen. Ja, goed, ik had eigenlijk nooit twijfels over mijn eigen kwaliteit. Voor mij was het altijd... ik moet ergens een voet tussen de deur kunnen krijgen. En als ik op een gegeven moment binnen ben... dan ben ik eigenlijk wel van mezelf overtuigd... met de kwaliteit die ik had... dat ik daar een contract af kon dwingen. Ja. En ook bij Ajax Amsterdam eigenlijk dus. Hoe was dat daar? Wat heb je daar geleerd? Nou, ik heb daar eigenlijk een hele mooie en fijne tijd gehad. Ik ben nog steeds eigenlijk onder de indruk hoe dat daar gaat. En ja, ik vind het eigenlijk een hele prachtige en warme club. Zo heb ik dat altijd ervaren. Van de buitenwacht is dat misschien niet altijd zo. Maar, en dat komt misschien ook een beetje om in de tijd dat ik daar was, wonnen we alles. Alles wat met te winnen van viel, dat wonnen we. Of misschien in de Champions League of Europa League waar we toen in zaten. Maar ja, het was gewoon een hele mooie en professionele. En het niveau was natuurlijk bijster hoog. Hè, dus dat is ook waar je als voetballer je vingers bij aflikt. Ja, maar je speelde eigenlijk nooit dus officiële wedstrijden voor voorgaande clubs. Je stond in dienst van de... Ja, je schudt je aan. Bij Ajax niet in het eerste. Bij Ajax Amsterdam niet in het eerste. Maar goed, bij Ajax Cape Town heb ik alles gespeeld natuurlijk. Ja, en je hebt in de eerste divisie een behoorlijk aantal wedstrijden gespeeld. HGOVV nog, Top Os en Pirin uiteindelijk nog in de eredivisie van Bulgarije. Wat op zich ook wel een aardig niveau was toen de tijd. Ja, met mannen als Manolev en noem maar op. Toen bij Ajax stond je in dienst van de eerste, de tweede keeper daar? Nou, er waren er nog wel vier. Dus je hebt welk nummer was jij? Ik had nummer 77 op mijn shirtje staan. Dus, maar hoeveel kindjes dromen er wel niet om ooit de nummer 77 van Ajax te worden? Je dus, had het shirt aan, daar gaat het. Snap je? Ja, want wat jou drijft dan? Want kijk, dat je streeft naar een carrière in een betaalde voetbal... dat begrijp ik. Daar dromen heel veel jongetjes en meisjes van. Op het moment dat ze jong zijn en de hemel aan het bestormen zijn... en talent blijken te hebben. Maar in jouw geval heb je ook toch wel regelmatig genoegen moeten nemen... met een plek in de luwte, maar wel bij een club. Wat drijft je dan? Nou, kijk, elk jongetje wil profvoetballer worden. Hè? En iedereen wil natuurlijk profvoetballer worden van Ajax, Barcelona. Nou, in mijn geval, ik wilde heel graag profvoetballer bij FC Twente zijn. Ja, en als dat nou eens een keer in de luwte moet zijn, dan is dat natuurlijk niet erg. Hè? Want dan ben je nog steeds profvoetballer en je doet nog steeds elke dag wat je het leukste vindt. Ja, moet je dat dan opgeven door een andere maatschappelijke carrière op te gaan zetten? Ik vind als je elke dag je werk kan doen wat je echt superleuk vindt. En ik vond voetballen superleuk, nog steeds trouwens. Ja, waarom zou je dat dan niet doen? Nou. Hey, dan heb je een boek geschreven, Schaakmat. Ja. Dat ligt hier nu ook voor je. Het lijkt me heel gek om als keeper die een boek schrijft het eerste exemplaar in de handen te krijgen. Dat moet een moment geweest zijn. Ja, dat was wel een dingetje. En want op een gegeven moment als je aan het schrijven bent, dan heb je natuurlijk wel heel veel Word-documenten. Maar uiteindelijk moet het ook zich vertalen naar een boek. En dan heb je niet een idee van, nou, is het iets echt wat je in handen gaat krijgen? Of is het echt een dun boekje? Maar ja, goed, jullie zien hem hier liggen. Het is er best nog wel, je mag hem wel even voelen. Het is echt een dikke pil. Ja, dik niet, maar wel gewoon een leuk formaat, denk ik. Ja, zeker. En waarom schaakmat? Nou, schaakmat, nou goed, de foto die je ziet, zit ook een klein verhaal in. Want ja, je zit achter een schaakbord. Ja, en ik sta volgens mij 5 keer schaak, maar niet schaakmat. Er is altijd nog 1 oplossing. Ik kan nog 1 stapje naar voren zetten. En dat heeft eigenlijk mee te maken van, als ik nog zou willen, heb ik nog een mogelijkheid. Want ik was nog niet echt officieel gestopt. En het gaat natuurlijk over de periode van stoppen, die 6 maanden. Ja, en als ik dan, want er zit een klein jongetje op je schouder die zegt van, ach, je kan nog 3 jaar door. Of dan komt de postbezorger weer aanzetten van, hey, heb je al een nieuwe club? Nee, nou kom op man, jij kan ook nog 3 jaar. Je bent nog beter dan die of beter dan die. Dan gaat dat jongetje op je schouder toch denken van, waarom niet? Hè? Waarom ga je toch nog niet eventjes gas geven en zoek je een nieuwe club? Ja, en je hebt natuurlijk altijd een droom. En mijn droom was voetballen voor FC Twente. En als ik dan zeg van, ik stop er nu mee, ja, dan vervalt die droom ook. En daarom heb ik voor de titel schaakmat gekozen. Ja, je hebt die droom, 1 duel keeper voor Twente, heb je dus opgegeven. Er is iemand die nog even iets tegen jou wil zeggen. Oh. Hey Nick, Sander Bosker hier. Nou, we hebben wel een verleden met elkaar. Je wilde heel graag een wedstrijd spelen bij het eerste. Nou, dat is je helaas niet gelukt. Door welke omstandigheid dan ook. Naast het voetbal was je ook altijd bezig met andere dingen. Nou goed, dat heb je nu dus ook weer gedaan. Als je het geluk niet krijgt, dan zoek je het wel op. Nou, ook met dit boek. Ik hoop dat je heel veel succes hebt met het boek. En dat je naast het voetbal ook nog hartstikke mooie, leuke dingen doet zoals je altijd gedaan hebt. En ik wil je heel veel succes. Groeten. Hoi hoi. Twente-icoon Sander Bosker. Ja, mooi, mooi. Hij heeft ook een hele passage nog in het boek staan. Hè, dat ik als klein jongetje altijd heel graag Sander Bosker wilde zijn. Waar ook niet veel andere keuze. Want, hij stond ook 100 jaar in dat doel. Volgens mij 600.000 wedstrijden voor FC Twente gespeeld. Maar ja, inderdaad. Ik heb nooit vaak in mijn carrière een moment gehad van, wauw, ik sta met hem op het veld. Maar dat had ik met hem toen wel, toen ik voor het eerst als klein jongetje op het veld met Sander Bosker mocht staan. Al dit nu hadden we het net even over social media tips van jou voor Sander. Ja. Het hoogst haalbare op social media is viral gaan, hè, zoals dat dan heet. Precies. Dat iedereen eigenlijk ziet wat jij post. En dat verwacht je dan misschien niet altijd, omdat je hem net moest vertellen van hij moet foto's maken. Maar Sander, jij, hoeveel mensen hebben het gezien, die post? Post? Ja, heel veel, ja. Welke post? 400.000, 500.000 mensen? Jij deelt zeker over de ontslagbrief die ik online heb gegooid. Ja, die is, ik ben bij Ajax Amsterdam 2 keer viral gegaan. En, leg even aan al die tijd, welke post? Ja. Nou, op een gegeven moment, als een speler jou ontslaat, dan krijg je een ontslagbrief. Dat is eigenlijk heel standaard in het voetbal. En normaal doen clubs ook een klein persberichtje naar buiten van, nou, die speler, daar gaan we niet meer verder. Eigenlijk een heel lijstje met spelers. En op een gegeven moment, Ajax deed dat niet. En ik ben naar de perschef heen gegaan. Ik zeg, ja, zouden jullie misschien een klein persberichtje kunnen maken om te zeggen dat je mij ontslaat, als het ware? daar komt toch, ja, je wordt ontslagen. Ja, maar dan ben je weer in de markt, toch? Ja, precies. Ja, dus dan heb je weer een beetje gedacht. Kijk, als hun dat doen, dan zien andere clubs ook van, ja, die jongen heeft zich altijd positief opgesteld. En ja, als je bij Ajax wegkomt, dan kun je ook wel een balletje trappen, denken ze over het algemeen. Maar goed, Ajax wilde niks doen. Daar wilden ze ook niet met Brobbie, zeiden ze toen. Volgens mij hebben ze dat nog wel gedaan, maar dat tezijde. Dus ik dacht op een gegeven moment, ja, als hun het niet doen, dan doe ik het zelf. Juist. En als ik dingen doe, dan doe ik ze vaak niet half. Dus ik denk, hoe kan ik, want als ik een klein Twitterberichtje doe, ja, dat valt niet op. Nee. Ik denk, ik gooi gewoon die ontslagbrief online en dan zien we wel hoe het loopt. Nou, en dat ging echt viral. Dus, ja. Dat kreeg heel veel aandacht. Ja. Ooit nog wat van de club gehoord? Nou goed, daar doel je natuurlijk op dat Edwin mij geblokkeerd heeft. Nadat ik noem het geen incident, maar nadat ik die post eruit heb gegooid. Heeft hij jou geblokt? Ja, hij was er niet zo blij mee. Wat flauw. Ja, nou ja, goed, ik vond het ook... Maar ik heb daarna, en hoe dat allemaal gegaan is... dat staat allemaal beschreven in het boek. In het boek. Ook ja. Met het appverkeer. En het wat boek ik daarna... Schaakmat, mensen. Ja, ja, ja, en, ja. En dat hele verhaal en appverkeer wat ik met Edwin heb gehad... dat staat beschreven. En ook mijn laatste lange mail die ik naar hem toe heb gestuurd. En daar heeft hij ook uiteindelijk nog op gereageerd. Dus ik vond voor mezelf dat ik via de voordeur naar buiten kon gaan. Goed zo. Ja, ja, want ik vraag ernaar, omdat het allereerst een heel goed verhaal is... maar het typeert ook jouw karakter en hoe jij bent en ook... als het gaat om je boek Schaakmat. Je hebt er volgens mij tegen de adviezen in van... want dan stap je dus de boekwereld in... en dat is weer een hele andere tak van sport. Tegen de adviezen in, hoeveel heb je er laten drukken? 1000 stuks. Ja, en wat werd er tegen jou gezegd? Er niet aan beginnen. Ik heb één uitgever heb ik gebeld om het boek te laten lezen... en die zei tegen mij, ja, ik zie daar eigenlijk geen heil in... en het idee is leuk, maar ja, goed, of het een goede uitvoering gaat worden... dat durf ik niet te zeggen en ik zou je dan ook adviseren om dat niet te doen. Ja, en dan krijg ik altijd de kronkel van binnen van, hoezo gaat mij dat niet lukken? Dus na vanavond moeten we zorgen dat die alle 1000 weg zijn. Hoeveel zijn er al verkocht? Ja, het Centraal Boekhuis die loopt een beetje achter qua schema, dus ik verwacht dat we ongeveer op de 500 zitten. Oké, okay. Dan ben je de goede kant op. Ja, ja, ja, op de helft. Ja. Op de helft, dus ik ben benieuwd naar vanavond. Ja. Hey, nou ben je dus keeper af eigenlijk. Alhoewel, je bent keeper voor het leven, zou ik Ja, goed, ik moet morgen zeggen. Nog een wedstrijdje. Oké. Okay. Dus, met wie, tegen met, wie? FC de Rebellen word ik altijd ingehuurd. Ah, heel goed. Heel goed. Dat is morgen bij WFV Words, geloof ik. Ja, ik heb die amateurclub nooit gehoord, maar dat is met prima. Allemaal maar nu ben je ook schrijver, zeg maar, auteur. Ja. Ben je ook al aan het nadenken over de volgende carrière? Want het kan niet anders dan dat er weer een lumineuze stap volgt. Nou ja, goed. Ik zeg altijd dat je moet project voor project doen. En ik moet eerst zorgen dat ik op het boekenbal terechtkom. Dus daar zijn we nu mee bezig. Dus ik weet niet wie er in die jury zit ergens, maar... De recensent die stuurde mij vandaag een berichtje dat hij trots was op hoe het gaat. En ik zeg, jij loopt naast mij op het boekenbal de eerstkomende. Ik moet alleen even weten wie in de jury zit, maar daar ben ik nog niet achter. Ja, ja, nee, anders zoek ik zijn nummer op. Maar heb je al een idee wat je wilt gaan doen? Ja, ja, ja. Kijk, wat je wil gaan doen na het voetbal, dat bedenk je natuurlijk. En die gedachten komen ook naar voren en die staan ook eigenlijk allemaal wel beschreven. Dus dan denk je aan trainer zijn, scout, zaakwaarnemer, auteur in dit geval. Ja. En de definitieve keuzes heb je daar nog niet in gemaakt. Omdat ik vind, je moet alles wat je doet, moet je goed doen. En dan moet de focus op liggen. Dus dat is nu het boek geworden, Schaakmat. En ja, dat project is nog bezig. En aan de hand daarvan, als dat afgerond is... of als ik me die 1000 verkocht heb... dan gaan we misschien wel met de tweede druk bezig. Maar ik bedoel, als dat afgerond is, dan gaan we wel verder. Verder met de volgende stap tot slot. Je blijft natuurlijk zitten. Maar toch nog even om jouw verhaal voor nu af te ronden. Wat zou je mensen mee willen geven? Want als ik jouw verhaal lees, dan gaat het vooral over doorzettingsvermogen. Hè? Het durven najagen van je droom. Wat is voor jou... Ja, ik denk dat misschien wel eens heel interessant voor mensen kan zijn... dat ze een kant van de voetballerij kunnen lezen... wat niet vaak wordt beschreven in de media. En waar heel weinig aandacht voor is. Maar die groep die is best wel heel groot. Want iedereen denkt, het zijn allemaal succesverhalen en miljonairs, weet je wel. Maar in Nederland is dat lang niet aan de hand. Dus als je straks op vakantie gaat en je wil op het strand... een beetje iets anders lezen dan de doorsnee autobiografie... ja, dan zou ik deze erbij pakken, denk ik. Dat is mooi verteld. Ja, dank je wel voor nu. Ja, nee, ik ga ervan uit dat ik hem krijg. Oh, dat is ook waar, ja. Oh, Gert. Hij moet ook eten. Gaat hij gewoon vanuit, hoor, Gert. Kijk, hij zit hier als gast en hij ik heb hem bij me. Ik heb hem bij me. Stuur maar een tikkie. Nee, ik heb hem bij me. Het wordt ongemakkelijk. Laten we even naar Den Haag gaan. Ik wil alleen even weten of het goed was overgekomen. Ja, in Den Haag zijn de hoofdrolspelers van het kabinet bij elkaar... voor het migratieoverleg op het Binnenhof. Wilma Borgman ook in Den Haag. Wilma, we spraken jou net al. Is het overleg inmiddels begonnen? Ja, inmiddels zijn alle betrokkenen naar binnen... op het ministerie van Algemene Zaken in Den Haag. En ze nemen daar mee wat er eerder op de avond is besproken... in de afzonderlijke overleggen van de vier coalitiepartijen. En de grote vraag is eigenlijk... is er nog politieke ruimte voor een gesprek over de inhoud van de plannen? Is er nog beweging? Kunnen ze nog toegeven? Waar het dan vooral over gaat, is dat systeem met twee statussen... die ieder verschillende rechten en plichten met zich meenemen... En het belangrijkste verschil van mening gaat over het recht op gezinshereniging. Als ik het heel kort door de bocht samenvat, dan zegt de VVD dat recht moet worden ingeperkt. En zegt de ChristenUnie oorlogsslachtoffers, die moeten zonder restricties hun gezin hier naartoe kunnen halen. Nou, daar wordt aan die tafel over gesproken door best veel mensen, want alle partijen sturen 2 bewindspersonen, plus Rutte natuurlijk. En buiten was het ook heel druk, waardoor Rutte, Hoekstra en Kaag moeite hadden om zich een weg te banen door de journalisten. Ik denk dat iedereen van goede wil is en nog steeds inzet heeft om eruit te komen. En dat blijft natuurlijk essentieel. Ik heb altijd gezegd dat een compromis belangrijk is. De kwaliteit van een compromis is er ook. Er ligt een heel flink pakket, dus met een beetje goede wil zou dat moeten lukken. Of dat gaat lukken, weet ik niet. Migratie is een enorm probleem voor de Nederlandse samenleving. Ik loop wel even door, sorry. Het is een essentieel probleem voor de Nederlandse samenleving. En dat verplicht ons alle... Jongens, even niet duwen. Dat verplicht ons allemaal om er met elkaar uit te komen. Daar is de inzet van het CDA ook op gericht. Nou, dit is een gesprek in een... ik kom ook niet verder, zie je, help even duwen. Dit is een gesprek in een reeks van gesprekken. Waarbij ik eigenlijk nooit wat zeg, zolang we nog in gesprek zijn. Heeft u de ChristenUnie nog gesproken? Ik zeg niks over gesprekken die we achter de schermen hebben en ook nog niks over de inhoud van de gesprekken hier. Denkt u er vanavond uit te komen? Ja, maar daar doe ik eigenlijk nooit uitspraken over wat ik denk. Eerst kijken waar we komen. Vanavond lijkt de VVD het wel scherp te spelen. Vanavond is een gesprek die past in een stapsgewijze aanpak. En is die stapsgewijze aanpak er morgen ook nog? Of bent u er dan uit? Kijk, je probeert natuurlijk altijd een stapsgewijze aanpak stapsgewijs tot stapsgewijze conclusie te brengen. Maar dat er niks aan de hand is vandaag? Uiteraard, er is altijd iets aan de hand als het kabinet belangrijke besprekingen heeft. Nou, iets aan de hand is er zeker. Hoewel Rutte er nogal vrolijk over deed. Jongens, even niet duwen, zei Hoekstra. Maar de vraag is natuurlijk, waar leidt dit vanavond toe? Behalve tot eindeloos wachten door de collega's voor die deur op het Binnenhof. De vraag is, komt er alsnog een akkoord? Waarbij je dan ook moet afvragen hoe verstoord de verhoudingen zijn door alle wat de laatste dagen is gebeurd. Of klapt het echt uit elkaar en klapt het dan vanavond of misschien toch morgen. We blijven wachten. Dankjewel voor nu, Wilma Borgman vanuit Den Haag. NPO Radio 1. Sit van der Linde is hier met de hoofdpunten van het nieuws. U hoorde het net, premier Rutte wil niet veel zeggen over het kabinetsberaad over asielmaatregelen vanavond. De ministers zijn op dit moment bij elkaar en de VVD zou de druk flink opvoeren. Hoekstra en Kaag die zeggen hun best te doen om eruit te komen. Zeeland en West-Brabant krijgen een eigen zeehavenpolitie. De regio kampt met steeds meer drugscriminaliteit. Daarom trekt het Rijk 4 miljoen euro extra uit voor meer personeel. Het geld is ook bedoeld voor meer cameratoezicht en hogere hekken om de haventerreinen. De Tunesische politie heeft honderden migranten opgepakt in de havenstad Sfax en naar een verlaten gebied bij de Libische grens gebracht. De laatste tijd zijn er geregeld gewelddadige confrontaties tussen migranten en de Tunesische bevolking. Het Openbaar Ministerie vervolgt ondernemer Peter Gillis voor belastingfraude. Hij zou onder meer niet de juiste of volledige informatie over zijn inkomsten hebben doorgegeven aan de Belastingdienst. De vakantieparken van Peter Gillis werden al eerder onderzocht door verschillende instanties. Langs de lijn en omsteken. Ja, Mark Rutte geeft nog weinig antwoord. Gelukkig antwoordt Mark Brasser wel altijd netjes als ik hem vraag hoe het gaat op Wimbledon bij Murray Tsitsipas. Ja, eigenlijk nog een beetje hetzelfde verhaal. 11 games hebben we gespeeld. Het is 6-5 in het voordeel van het Tsitsipas. En we zien nog steeds datzelfde spelbeeld moet ik zeggen. Andy Murray, de schaker, hè, die niet die verwoestende klap, niet die score in huis heeft, maar zijn punten opbouwt. Het Tsitsipas, in dit geval zijn tegenstander, wil proberen uit te schakelen. Hè, dan links, rechts de punten opbouwen. Ja, het Tsitsipas weet dat hij niet mee moet gaan in dat spel van Andy Murray. Dat hij snel moet scoren, dat hij agressief moet spelen. Dat hij een keer een dropshot speelt. Een keer inkomt. Hè, naar het net komt om het punt te maken. Maar ja, goed. Vooralsnog heeft het niet zo heel veel uitgemaakt. Want we zijn al een tijdje bezig. 11 games gespeeld. Ik zei het al, 6-5. En als we naar de punten kijken, ja, dan staat Andy Murray op 30 punten. En Tsitsipas op 30 punten in totaal. Dus we zijn al een tijdje bezig. We zijn nog niet heel veel verder. Het wordt uiteindelijk een tiebreak. Maar er valt ook nog niet zo heel veel te zeggen over de uitkomst daarvan. Want ze zijn gewoon aan elkaar gewaagd. Ja, zometeen praten we met Aldert Hunkar over haar zoektocht langs stoffige kelders, kerken, zolders en ander cultureel erfgoed naar cultureel erfgoed in Suriname, op Sint Eustatius en op Curaçao. Maar eerst luisteren we naar muziek. Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. And it's a war that until that day the dream Ja, Aldert, wij hebben jou gevraagd wat voor muziek moeten we draaien om jou ook natuurlijk in opperbeste stemming aan dit gesprek te laten beginnen. Dank je. Dat is gelukt, zag ik ja, al. Ja, dat gaat goed altijd. En dan zeg jij Bob Marley. Nou ja, dan zeg ik reggae. En omdat de mensen Bob kennen, noem ik dan Bob. Maar we hadden ook iets heel anders kunnen doen. Ja, dat snap ik. Maar geeft het jou een gevoel van thuiskomen als je die muziek hoort? Ja. Muziek is natuurlijk heel bepalend. Nou, het is, in mijn geval denk ik dat reggae ook best wel levens... wat is het woord? Reddend is soms, in het verkeer. Want anders zit ik net zo opgefokt achter het stuur als ieder ander. En ik denk gewoon, schiet, ga maar. Ja. Ik kom wel thuis. Ja. Waar ben je eigenlijk thuis? Want volgens mij breng je veel tijd door op Jamaica. Dat klopt. Je hebt ook al wel redelijk wat tijd in je leven doorgebracht hier in Nederland. Heel veel tijd in Nederland doorgebracht. Maar ik ben een beetje een wereldburger. Ik ben echt op vier continenten opgegroeid. Dus als je me echt wil vastpinnen, dan gaat het niet lukken. Nee. Je bent hier vanwege een nieuwe serie die je hebt gemaakt van firma Erfgoed. Je bent naar de Cariben gereisd. Daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Maar ik zat net ook naar jou te kijken toen we even schakelden met Den Haag. En dan komt het NOS-journaal. En toen dacht ik, dit is voor jou zo'n avond waarop nieuws in de maak is. Hè? Ja. Dit is voor jou misschien wel dat gevoel wat je zo goed kent. Nou ja, het gaat wel een beetje kriebelen dan. Dan denk je toch van, hoe loopt het af? En wat zijn ze nou allemaal aan het uitspoken? Dat gaat niet over, ben ik bang. Nee. Nee. Mis je het? Nee, dat niet. Ik mis het niet, maar het is wel op een dag als vandaag dat je ook een beetje zo op het punt van je stoel zit. Ja, wat is dat voor gevoel dan? Ja, dat je het als eerste wil weten. Dat gaat niet over. Ja. Raar, hè? Ja. Journalist, nieuwslezer, ook bij het NOS-journaal geweest. Daar ben je in 2007 mee gestopt. Toen zijn we je eigenlijk 14 jaar kwijt geweest. Ik was mezelf niet kwijt, hoor. Nee, maar wij als kijkers? Als kijkers, ja. De kijkers waren me een beetje kwijt, denk ik. Maar dat is, ik ben nu in mijn derde seizoen van Firma Erfgoed. Dus ik denk dat ze wel weer een beetje gewend zijn. Ja, maar hoe was het voor jou om dan weer terug te treden in het Hilversumse? Dat is een goede vraag. Kijk, Firma Erfgoed, ik hoef niet naar de redactie elke dag, weet je. Dus dat gevoel heb ik niet. Ik doe gewoon mijn andere werk. En televisie kwam er in één keer weer bij. Dus zo ervaar ik dat een beetje. En ik zit niet in een gebouw. Ik ben altijd op pad met de ploeg. Dus, want dat zou je niet meer doen? Nou, ik geloof niet dat ik gemaakt ben voor een hele grote redactie met 300 mensen. Dan ben ik een beetje ongelukkig. Dus lekker op pad met de camera bij je. Ja, cameraman, geluidsman, regisseur. Ja, en waarom wilde je dit dan laten zien? Want het is toch dan weer een stap, kan ik me voorstellen, om weer terug de mediawereld in te duiken. Dat doe je dus nu voor de derde reeks. Mm-hmm. Waarom wilde je dat erfgoed in die landen laten zien aan ons als rest van Nederland? Nou, omdat toen we serie 1 gingen maken, serie 1 en 2 gingen over erfgoed in Nederland. Ja. En bij serie 1 riep ik eigenlijk toen al, dus dat is dus twee jaar geleden, of drie, kan niet meer rekenen, riep ik van, we moeten ook eens gaan kijken wat heeft Nederland elders achtergelaten. En toen kwam dit jaar er natuurlijk aan, dat wisten we toen ook al, dat dit jaar eraan zou komen. En het was 1 en 1 is 2. laten we gaan kijken wat Nederland voor sporen heeft achtergelaten in die koloniën. En hoe was dat dan om terug te keren? Want dan keer je ook terug naar je roots. Dan ga je bijvoorbeeld naar Paramaribo. Ja, en daar was ik dus in geen 23 jaar geweest. Dus dat was heel bijzonder. Echt, ik... weet je, het is toch waar je geboren bent. Waar ik geboren ben. Ik ga bijna als een voetballer praten, Nick. Het is toch waar ik geboren ben. En waar ik toch nog dingen herken. Waar ik op school heb gezeten. Waar de geur je ook nog bekend geuren, voorkomt. Kleuren, geluiden... de tongval, al die dingen, dat je valt er onmiddellijk weer in. Wat was eigenlijk het meest veranderd toen je voor het eerst weer terugkwam? Nou, de stad Paramaribo is echt niet ten goede veranderd, vind ik. Okay. Ja. In welke zin? Dat er heel veel enorme winkelcentra zijn waar volgens mij helemaal niemand iets koopt. Maar van die grote malls? Van die malls door de nieuwe Chinezen gebouwd. En dat vind ik echt lelijk. Want het zijn ook lelijke gebouwen, maar er komt ook geen kip. Dus je kunt je afvragen waarom staan ze daar. Maar dat staat dan ook haaks op jouw doel. En dat is het erfgoed bewonderen. En, dan moet je langs het erfgoed kijkend toezien op vreselijke mols. Lelijke gebouwen, ja. Ja. Ja. Wat zegt jou dat? Dat zegt me dat Suriname, net als heel veel landen waar ik graag kom, toch echt behoort bij de Global South, wat we vroeger de derde wereld noenden. En dat daar nog steeds op geaasd wordt en tegenwoordig door China. Dat zie je niet alleen in Zuid-Amerika of in de Cariben, ziet het ook in Afrika. Dus de Chinezen komen binnen en die bouwen een vliegveld of die bouwen de snelwegen. Dat doen ze perfect, maar ze blijven wel hangen. Ja. En dat moeten ze niet doen. En maakt dat jou ergens het gevoel geeft dat Suriname nog steeds ergens wordt uitgebuit? Dat is gewoon zo. Dat is niet alleen mijn mening. Dat is gewoon zo. Ik denk dat al die landen die koloniën zijn geweest altijd nog steeds op een bepaalde manier worden uitgebuit. Ja. Maar ben je dan teleurgesteld? Je bent na zo lang teruggegaan. Ik kan me ook voorstellen dat er ergens hoop is. Dat dingen beter zijn. Ja. Wat me heel veel hoop gaf, is dat er dat ook daar het bewustzijn aan het groeien is. Kijk, we lopen hier misschien ietsje voor in het gevecht om gelijke rechten in de wereld. Maar het besef is wel doorgedrongen daar. En ik heb heel veel mensen gesproken ook daarover. En waaruit blijkt dat dan, dat besef is doorgedrongen? Dat ook zij daar nu... Ik heb het nu even over Suriname, want aflevering 1 morgen gaat over Suriname. Dat ze daar ook bezig zijn met dat erfgoed, met dat koloniale verhaal. Dat ze dat willen overbrengen, maar ook op elkaar. Want je moet je voorstellen, je leert daar nog steeds wat wij hier in de geschiedenisboeken leren. Overwegend. Dus ook daar, in dat hele gebied, is een ontwakening een beetje nodig. Dat ze ook daar weten van, hoe zat het nou met die geschiedenis? Waarom zijn wij hier nu samen? Je zei net als journalist en nieuwslezer wil je dingen als eerste weten. Je wil ze ook vertellen. Ja. Had je die behoefte dan ook als je met die mensen sprak? Ja. Ja, dus dan vertel je toch een beetje wat we hier doen. En elders in het gebied waar ze in Amerika mee bezig zijn, in Engeland. En zo heb je een beetje een kruisbestuiving. En daar moeten we ook een beetje naartoe, denk ik. Dat we over en weer elkaar bestuiven met kennis, met gevoelens, met weet ik veel wat. Nick Hengelman is ook hier. Hè. Die hoorden we voor 9:30 praten over zijn boek Schaakmat. Als keeper de wereld overgereisd. Eigenlijk een beetje in de schaduw van de grote namen. Toch een mooie carrière gehad. Als jij ergens nieuw komt, wat is dan altijd jouw manier geweest om je ook een omgeving eigen te maken? Nou ja, in het begin ben je eigenlijk een paar weken ben je toerist. En op een gegeven moment heb je een huisje en dan ga je met de locals om, noemden we dat dan. Ja, en dan probeer je eigenlijk zoveel mogelijk dingen te doen wat de locals ook doen. Dus ja, ik ging eigenlijk altijd naar de locals, of naar de buurvrouw of naar de vrienden van de buurvrouw. Ja, wat zouden jullie nou doen? Of wat doen jullie nu eigenlijk door de week? Dus niet zeg maar de toeristen opzoeken en de andere buitenlandse spelers opzoeken, maar juist je heel erg richten op de plaatselijke bevolking. Ja, ja, ik denk dat je daardoor het meeste van het land ervaart en ook de culturele verschillen waar wij het voor de uitzending nog even over hebben gehad. Dat je, ik denk, de gemiddelde Nederlanders zou zich niet kunnen verplaatsen ja, hoe het in Afrika of in Zuid-Afrika is, ja, of in Suriname in dit geval dan vanmorgen. Ja, omdat wij als Nederlanders ja, dat nog nooit hebben meegemaakt. Nee, en we hebben ook een beetje de neiging, als ik het even mag zeggen, als Nederlanders, om als Nederlander ergens binnen te komen. Hé, hey, hallo, ja, hier ben ik dan. Ja. Ik ga uw tafel leven op een andere plek neerzetten in uw huis. Dat is Nederland. En waar zijn hier de terrasjes? Weet je, nee, dat zit niet in onze cultuur. Nou, dan komen we er wel eentje bouwen. Dat is Nederland. Je was ook op Curaçao, daar kwam ik dat veel tegen. Ik heb echt alleen maar horecatenten gezien waar Nederlanders eigenaar waren. Dat heeft me best gestoord. Waarom? Waarom? Mm-hmm. Waarom zitten ze daar? Ja. Nou, omdat ze er misschien graag zijn. Nee, dat is op zich een positief. Dat is prima, maar een tikkie bescheidenheid zou de Nederlanders sieren. Want het is echt zo dat ze binnenkomen, ze, en de boel een beetje overnemen en naar hun hand zetten. En voor je het weet, ben je in Willemstad en is het een soort Leidseplein. Nou, dat vind ik niet hoe je het moet doen. Want als je van buiten naar Nederland komt, moet je toch ook aanpassen. Dat roept toch altijd iedereen. Doe het andersom ook. Ik zal het afwijzen, want als je andere culturen leert kennen, dat verrijkt gewoon je eigen leven ook. Ja, en dan zit je daar in Willemstad, zit je Leidsepleintje te spelen. Dan kun je net zo goed thuis blijven. Al moet ik zeggen, mijn Afrikaanse medespelers die stonden er wel eens van te kijken dat ik bij een teamgenoot meer zijn wijk in ging. Ja, dat heette Bontyville dan. Ja, dan zouden de meeste van mijn teamgenoten niet naar binnen durven gaan. Maar je hebt er wel respect door gewonnen. Ja, dat denk ik wel. En ze weten nog wel wie jij bent en dat weten ze van die anderen niet meer. Precies, ik ben er wel heen gegaan dus, en ook ben levend uitgekomen. Dus, toch? wat was je reactie? Want je hebt dat natuurlijk, ja, je bent daar op onderzoek uitgegaan. Je constateerde dat dus. En dat zullen mensen die daar geboren en getogen zijn ook constateren. Van, hey, wat komen ze hier doen? Ja. Maar zijn ze daar wel blij dan met de Nederlanders die kant op trekken? Ja, ik heb begrepen dat het ook zelfs de Curaçaose overheid is die Nederlanders er naartoe heeft gehaald. En dan denk ik, ja, je kunt ook gewoon zeggen, dat gaan we zelf doen. Weet je, dan hou je het een beetje in eigen hand. Dan maak je er ook iets Curaçaos van. Het is nu echt gewoon Nederland in de tropen. Ik geloof dat we dat toch achter ons hadden gelaten. Weet je, we zijn toch onafhankelijke landen geworden. Dus dat is waar het mij om gaat. Ik zeg niet Nederlanders, kom er niet. Maar neem niet de boel meteen weer over. Dat vind ik niet oké. Nee, dat woord kruisbestuiving wat je net gebruikte, dat blijft bij mij wel hangen. Dat zou het scenario kunnen zijn. Ja. Want je noemt jezelf ook een wereldburger. Dus je kunt wel naar andere plekken gaan. En precies wat jij ook zegt, dat je ontdekt wat de plek te bieden heeft en je mengt. Ja. Maar dat gebeurt dus eigenlijk niet. Nee, te weinig naar mijn smaak. Ja, en dat is wat jij wil laten zien dus met deze serie ook. Ja, wat ik vooral wil laten zien is hoezeer die landen gevormd zijn doordat Nederland daar een paar eeuwen heeft gezeten. En nu dus op een nieuwe manier. Dat komt niet aan bod in deze serie. We zijn echt gaan kijken naar wat die koloniën, die ex-koloniën, erfgoed hebben. En dat is dus op en dat is veel, hè? Er is heel veel erfgoed. Ja, echt, je struikelt erover. Ja. En dan heb ik het dus niet over beelden of zo. Ik heb het ook over die cultuur. Suriname is wat het is, omdat Nederland daar gezeten heeft. Dat ik zeg altijd van mezelf, ik ben alles behalve Chinees. Dus er zit een beetje Afrikaans in me, een beetje wit, een beetje Indiaas. Dat is ook erfgoed. Ja. Dat heeft Nederland voor elkaar gebokst, dat ik er nu ben. En hoe heb jij vorige week de toespraak van de koning beluisterd? Over het slavernijverleden. Ja, ik vond het prima wat hij zei. Hij had misschien, dat was misschien slimmer geweest, niet alleen in Sranang moeten eindigen, maar ook een beetje Papiamento en ook een beetje Engels. Want die gebieden zijn ook bevrijd van slavernij op dezelfde datum. Ja. Hij had met een iets bredere blik moeten afsluiten. Ja, dat vind ik. Maar ik vind het heel prima wat hij gezegd heeft, omdat ik te vaak meemaak dat mensen die het gewoon ook niet op school hebben geleerd. Dus je kunt het bijna niet eens kwalijk nemen. Maar mensen weten gewoon heel weinig. En die zeggen dan, was het wel zo erg, die slavernij? En eigenlijk zou je blij moeten zijn dat wij Nederlanders jullie uit je boom zijn komen redden. Weet je, dat denken mensen. En nu de koning dit zegt, in zijn functie als koning, het gaat me niet over de man, maar over de functie. Als de koning zegt, ja, dat is gebeurd, sorry, dan bestaat het. En dan moeten mensen erop. En dan heeft het ook impact ter plaatse voor de mensen daar. Ja. Dat hij dat heeft gezegd. Ja. Ja. Je bent dus op zoek gegaan naar erfgoed. En een van de dingen die je tegenkwam, ik kende dat niet zoals eigenlijk heel veel wat je tegenkwam, maar ballaststenen. Ballaststenen, ja. Wat is dat? Nou, dan moet je voorstellen dat in die transatlantische handel, hè, er gingen schepen van Nederland naar Afrika en gingen ze daar mensen halen, dan gingen ze oversteken en dan kwamen ze met suiker, riet, cacao en al die dingen kwamen ze terug. Als zo'n schip niet zwaar genoeg is in het water op de Atlantische Oceaan, dan ligt het heel gammel. Dus gewoon van die kinderkopjes, noem ik het maar, die vierkante stenen, die werden dan ingeladen in het schip om het schip lager in het water te laten zakken, zodat het comfortabel die oceaan overging. En dan zou je denken, oké, we zijn daar, we laden ze uit, klaar. Nee, de Nederlander is een koopman. Die ging ze daar dan voor heel veel geld ook nog verkopen. En die stenen zijn de fundamenten van bijna alle erfgoedhuizen die je ziet in dat gebied. Ja. En daarmee typeert het ook eens te meer de relatie tussen de beide landen eigenlijk. Precies. Ja. Wij als marktkooplui die aan alles wat proberen te verdienen. Ja. Ja. Ten koste van iedereen. Jij zegt het. Ja. Het is wel zo. Je hebt wel gelijk. Maar jij zei het. Ja. Wat is een mooi gesprek dat je is bijgebleven? Oh, ik heb heel veel mooie gesprekken gehad. Ik heb een prachtig gesprek gehad met Maria Liberia Peters op Curaçao, de eerste vrouwelijke premier van het Koninkrijk der Nederlanden. Na haar hebben we er nooit één gehad. Ze is er twee keer geweest zelfs. Maar zoals zo'n het is een oudere dame nu, dus ze kan ook zeggen wat ze vindt. En dat doet ze ook. Dus dat was een heel mooi gesprek over jullie zeggen dat wij hier een macho-cultuur hebben, maar misschien is het wel andersom. Want misschien is dat de reden dat jullie nog niet een vrouwelijke premier hebben gehad. Dat vind ik een mooie manier van naar de dingen kijken. Draait lekker om. Ja. Misschien komen we vandaag wel dichterbij, hè? Ja, vrouwelijke premier. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou zo de situatie kunnen in Den Haag. Als het maar niet morgen gebeurt, want is aflevering 1. Wordt morgen. Ja, na Nieuwsuur ook nog. Over 10 uitgezonden, ja. Na Nieuwsuur. Ja. Jij maakt je een beetje zorgen over de kabinetscrisis. Ja. Doe het vandaag of doe het zaterdag, maar doe het niet morgen. Oké, omdat je bang bent dat jouw eerste aflevering morgen in de wordt getorpedeerd door een verlengde Nieuwsuur-uitzending op NPO 2. Exact. Wat hoop je als we dat gaan kijken, morgen en de komende weken dus, dat we gaan leren? Welk gevoel over dat erfgoed hoop je dat er overblijft? Mijn allergrootste hoop is dat nu een heleboel mensen die het toch gewoon niet begrijpen, snappen waarom ik in Nederland ben, waarom ik Nederlander ben. Altijd ben geweest, ik ben als Nederlander geboren en ik ben het nog steeds. Waarom ik hier woon. Dat ik niet hier ben gekomen voor een uitkering of voor whatever, maar dat ik gewoon bij Nederland hoor. Dat hoop ik dat mensen zien. Want die andere kant, dat zijn dingen die jij te horen kreeg? Of? Ja joh, dat is echt. En dan moet je zeggen, op sociale media kom je dat heel vaak tegen. Dan denk ik altijd, oké, je weet het niet. Dus ik probeer op een milde, maar toch strenge manier te reageren altijd. Maar er moet heel veel gebeuren met ons onderwijs, hoor. Dit verhaal moeten we gewoon echt gaan delen met z'n allen. Dat geloof ik echt. Ja, want jij krijgt dus die reacties online, die lees je. En mensen weten eigenlijk heel weinig. Mensen weten helemaal niks. Krijg je dat nu nog? Ja. Huh? Ja, vandaag nog iemand die echt zulke idioot stomme dingen zegt. Dan denk ik, eigenlijk ben je een zielenpoot. Maar ik heb nu wel even een hekel aan je. Ja. Want natuurlijk raakt het me. Maar goed, dat is ook wel het nadeel van de social media. Jawel. Waar ze jou toe aanzetten om dat beter te gaan gebruiken. Je hebt natuurlijk altijd een categorie mensen die vroeger in het hoekje van de bar stonden. Juist. Waar je dacht, daar moet ik niet gaan staan. En die hebben nu tegenwoordig een podium. En die komen in your face. En dan moet je ze gewoon muten of blokken. Dat moet je gewoon leren. Ja, dat hoef je eigenlijk helemaal niet te doen. Hè. Je kijkt naar het aantal volgers. Er zijn waarschijnlijk 3 of 4, als het dat al zijn. Precies. En, ja. Zit Nick nou social media advies te geven aan? Ja, dit is kruisbestuiving. Ja, als voetballer krijg je best veel negatieve dingen over je heen, hoor. Ja. En de beste de wereld krijgen negatieve reacties. Dus, je moet altijd maar denken, de mensen die de tijd hebben en de moeite nemen om jou af te branden, die hebben echt een heel saai leven. Echt zo sneu. Ja, die hebben niks beters te doen. Die hebben niks te doen en die zijn gewoon jaloers op mijn fabulous life. Hoe gaat dat op Suriname eigenlijk? Want daar kennen ze jou ook. Ja. Van de tv en daar keken ze ook. Ja, maar veel leuker vind ik daar dat ze mijn trekken herkennen. Dat iemand op straat zegt, dat ze jouw familie bij de dochter van jou. Die. Dat vind ik superleuk. Dat, en het gebeurt heel, heel, heel veel daar. En dat klopt dan? Ja. Wat bijzonder. Het is ook een manier waarop Surinamers met elkaar omgaan. Want het is natuurlijk een vrij kleine gemeenschap. Dus je ziet al snel van, oh, jij lijkt een beetje jij bent die. Er een van die. Ja. Ja. En als je daar dan negatieve reacties krijgt, in welke aard ligt dat dan? Ik heb in het verleden wel eens meegemaakt, daar heb ik nu helemaal niks van gemerkt. Ik heb in het verleden wel eens gehad, voor die 23 jaar dat ik daar voor het laatst was, dat mensen mij een beetje op afstand als hielden. Als een afvallige zien, ja, misschien. Ja, dat is het goede woord. Want ja. ik kom uit Suriname, maar ik leef in... En wie denk ik dan wel niet dat ik ben? Die houding was er. Ja. Heb ik nu helemaal niks van meegekregen. Is het klaar na deze reeks? Is er nog zoveel erfgoed dat je zou willen belichten, dat je denkt, ja, zeker, wat mij betreft een vierde of een vijfde reeks? Nou, er komt sowieso aan het eind van het jaar nog een serie Nederland, maar we moeten natuurlijk ook naar Indonesië. Ja. En eerlijk gezegd, Nederland heeft in 33 landen en gebieden sporen achtergelaten. Hoe leuk zou het zijn als... Kaapstad. Kaapstad, daar ga je. Precies. Ja, je kan nog jaren vooruit. Dat is de boodschap die ik daarin... Heel goed. Als we dan naar Kaapstad gaan, kan ik dan alvast een sollicitatie doen? Tuurlijk. Je wil mee om de tas te dragen? Heel goed. Ik geef je wel het nummer van de directeur van de EO, want dat is jouw werkwijze. Ik zal haar waarschijnlijk bellen. Ja. Zal ik zeker doen. Vraag haar nummer even. Ja. Ik stel voor dat we even kijken bij Mark Brasser. Hoe is het met de eerste set bij Andy Murray tegen Tsitsipas? Werd het inderdaad een tiebreak? Het werd inderdaad een tiebreak. In die tiebreak, Gert, ging het tot 3-3 gelijk op. En toen trapte Tsitsipas even het gaspedaal in. Belangrijk punt daar bij 3-3. Het was Andy Murray die serveerde. Die op zich goed weer in de rally zat. Het initiatief had met Tsitsipas. Nam heel langzaam in die rally het initiatief over. En kwam vervolgens met een geweldige winner met zijn voorhand. Daar snoepte hij een puntje af van Andy Murray. En vervolgens liep hij door naar 7-3 in de tiebreak. Dat deelde hij toch wel een tik uit aan Andy Murray. Bijna vlekkeloze tiebreak in die eerste set van Stefanos Tsitsipas. Die dus de eerste set heeft gewonnen met 7-6. En we zitten inmiddels in de tweede set. Daarin twee games gespeeld. En dat gaat weer op service. Ja, als we kijken naar dat die eerste set een uur heeft geduurd, dan ja, kan het wel eens een hele lange avond gaan worden hier op het Center Court van Wimbledon. Want die games zijn lang. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Maar het belangrijkste is, Tsitsipas heeft de eerste set gewonnen. 7-3 in de tiebreak. Ja, we spraken dit voorbije uur met Nick Hengelman, die een boek schreef over zijn twijfels bij die laatste zet als profvoetballer, als doelman. Het boek Schaakmat is te koop, hebben wij begrepen, in het voorbije uur. En Aldis Hunkar was de gast. Nieuwe serie, hè? Morgen te zien is de firma Erfgoed over Zee op de NPO vanaf 10:15. Op 2. Op NPO 2. Ja. Juist. Ja. En zodat jij weer rustig naar huis rijdt vanavond, dachten we, sluiten we af met Bob Marley. Helemaal fijn. Dank jullie wel voor de aandacht. Heel erg leuk. Bedankt. En Nick, succes met je boek. Dank jullie wel voor het gesprek. Zometeen nog een uur langs de lijn en omstreken met dus meer tennis vanaf Wimbledon. We volgen natuurlijk de situatie in Den Haag. Als daar nieuws is, dan melden we dat meteen. En Arjan Postma komt langs, boswachter. Samen met hem maken we de balans op. Wat deed de storm Poli deze week met de natuur en met de bossen? Dat en meer zometeen. Tot zo. De Tour. 1,2.

Het weer, een heldere avond. Vannacht koelt het af richting de 10 graden. Plaatselijk kan er een mistbank ontstaan. Morgen is het zonnig en droog en ook warmer dan vandaag, met 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Sint-Joost en Echt is de vertraging 20 minuten. En er staan files door wegwerkzaamheden op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor knooppunt Hattemerbroek 20 minuten oponthoud. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Voor afrit De Bilt 10 minuten vertraging. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Kosen benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op kosen.nl/de-toekomst-is-plant. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op Nelemann.org. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Gert van 't Hof en Joram Kaat. Goedenavond, laatste uur langs de lijn en omstreken. We maken zo de balans op van Storm Poli met boswachter Arjan Postma. De vakantie moet voor veel mensen nog beginnen, maar bij Feyenoord is de vakantie voorbij. Vandaag was namelijk de eerste training. Als er nieuws is vanuit Den Haag, dan melden we dat uiteraard zo snel mogelijk. En 12 jaar geleden was het, maar nu zijn ze er weer bij op het WK. En dan heb ik het over de cricketers van Nederland. Later dit uur meer daarover, maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Tadej Pogacar heeft de 6e etappe van de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij viel aan op de slotklim en kwam solo over de finish. Hier komt hij over de finish als winnaar. Hij wint de etappe naar Kortereds-Kambaske. En dan wachten we op Jonas Vingegaard. Het is 25 seconden. Pogacar pakt dus tijd terug op Jonas Vingegaard. Maar de Deen van Jumbo-Visma start morgen wel voor het eerst in de gele trui. Meer wielrennieuws. De vrouw die niet te stoppen is, Annemiek van Vleuten, heeft haar 3e etappe gewonnen in de Giro Donne. Van Vleuten kwam solo over de finish. Met 4 minuten voorsprong heeft ze de roze trui nu nog steviger in handen. Lorena Wiebes stapte vandaag niet meer op. Zij maakt zich op voor de Tour de France Femme, die op 23 juli begint. De Nederlandse cricketers hebben zich geplaatst voor het WK later dit jaar in India. Ze wonnen van Schotland in het laatste groepsduel. En we bellen straks met de absolute sterspeler van Oranje, Bas de Lede. Jill Roord maakt de overstap van Wolfsburg naar Manchester City. Ze tekent een contract voor 3 jaar en gaat samenspelen met mede-international Kerstin Kasparij. Zometeen een interview met Roord. En Botik van de Zandschulp heeft in de eerste ronde van Wimbledon gewonnen van de Chinees Zhang. Hij won in 5 sets. En Wimbledon-debutant Gijs Brouwer is niet door. Hij verloor van Alexander Zverev. Straks horen we ook nog hun reacties. Nu op de baan Andy Murray en Stefanos Tsitsipas. De eerste set gewonnen door de Griek. Hoe is het in de tweede? Mark. In de tweede set zijn er 4 games gespeeld. Het is 2-2, terwijl Tsitsipas voor de tweede keer in deze partij even op zijn knieën op het gras ligt op het centercourt. Ja, het wordt wat later, het dak is wel dicht. Misschien wordt de baan wat gladder door toch wat vocht. En ja, Murray probeert hem uit te spelen. Dan kan het zijn af en toe dat je inderdaad eventjes op de knieën gaat. Maar het is een geweldige wedstrijd, een hoogstaande wedstrijd. We zien heel veel winners, vooral bij Tsitsipas, maar ook bij Andy Murray. En daartegenover staan heel weinig onnodige fouten. Het is dus een aantrekkelijke partij. Weinig verschillen nog in de tweede set. 4 games gespeeld. 2-2. Eerste set in de tiebreak voor Tsitsipas. Ik meldde het net al. Jill Roord maakte de overstap naar Manchester City. Ze was eerder al op Engelse velden te vinden. Toen bij concurrent Arsenal. Met haar voormalige club Wolfsburg speelde ze ook nog in de Champions League finale tegen FC Barcelona. Die wedstrijd verloor ze. En een revanche zit er niet in voor Roord. Bij haar nieuwe Engelse club wordt er namelijk geen Champions League voetbal gespeeld. Toch vindt Roord de overstap een mooie nieuwe uitdaging. Ja, eigenlijk voor mij op alle fronten heel aantrekkelijk. Ik vind City een fantastische club. Ik denk het voetbal dat zij spelen spreekt mij heel erg aan. Past perfect bij mij. Ik vind het een team met heel veel potentie. En dat vind ik ook heel belangrijk. Ik hou van nieuwe dingen, van uitdagingen. En ja, ik hoop samen met City die potentie eruit te halen en succesvol te worden. Ik vind de Engelse competitie inderdaad aantrekkelijk. Heel veel goede wedstrijden op topniveau. Ook de ambiance is altijd geweldig. Dus die competitie is ja, denk ik de beste competitie in vrouwenvoetbal op dit moment. Van de Champions League finalist die een club, naar een club die helemaal geen Champions League speelt? Ja, dit jaar niet. Dat is natuurlijk jammer. Moet ik wel zeggen, ik heb het voorrecht gehad dat ik sinds ik bij Twente ben begonnen elk jaar Champions League heb gespeeld. Dat is ook niet vanzelfsprekend. Dan is dat nu een keer niet. Dat is jammer, maar dat is ook natuurlijk het doel voor aankomend seizoen om dat wel te halen. En je dacht niet, we hebben nu zo boven verwachting gepresteerd met Wolfsburg. Dat wil ik nog wel even uitzien in de hoop dat de Champions League misschien wel een keer naar binnen komt. Ja, maar zo zelfs vanzelfsprekend is dat ook niet. Ik denk ook richting volgend seizoen. Er zijn zoveel goede clubs op dit moment die de Champions League kunnen winnen of die in de finale kunnen staan. Dat voor alle clubs is het elke wedstrijd, denk ik, moet je top zijn om een ronde verder te komen. Dus ik denk dat in het vrouwenvoetbal alleen maar lastiger wordt om überhaupt in de finale te komen. Wat hoop je eruit te halen bij City? Ja, sowieso mezelf door te ontwikkelen en ook misschien een wat meer leidende rol te hebben. Het is best wel een jong team, dus dat wordt ook van mij verwacht. Ik denk dat het ook goed is voor mijn ontwikkeling. En daarnaast met het team, ja, meedoen om alle prijzen. Ik denk dat er genoeg goede spelers zitten daar en dat we daarvoor moeten gaan. Ik ben ook iemand, ik hou van uitdagingen, nieuwe dingen. De potentie die in dat team bij City zit, vind ik heel interessant, dat triggert mij. En ja, ik heb heel veel zin in dat nieuwe avontuur. Al dus Jill Roord tegen verslaggever Rivka op het veld. Die overigens op dit moment in het vliegtuig zit, die op weg is naar Australië en Nieuw-Zeeland om voor de NOS verslag te doen van het WK vrouwenvoetbal. En het is een reis die heel even duurt. Een dag of zo, of anderhalf. Na Ajax en PSV is ook Feyenoord officieel begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. De landskampioen verloor natuurlijk aanvoerder Orkun Kökçü. Dat is toch de belangrijkste speler van het voorbije jaar. En wacht nog op duidelijkheid over de toekomst van bijvoorbeeld doelman Justin Bijlo en ook verdediger Lucharel Geertruida, voor wie buitenlandse belangstelling is. Als het duo inderdaad vertrekt, dat is het goede nieuws voor de penningmeester, komen er wel miljoenen richting de Kuip. Toch betekent dit voor trainer Arne Slot niet dat er deze zomer grote dure sterren gaan komen. Nou, dat is natuurlijk de discussie wat een grote naam is en wat een knaller is. Ja, maar feit is wel dat je bij ons niet het scenario hoeft te verwachten zoals dat 5-6 jaar geleden bij Ajax was. Die waar alle remmen losgingen als het ging om salarisplafond en transfersommen. Dat scenario is bij ons niet om de simpele reden. Maar ik mag nooit vergelijken. Maar volgens mij Ajax toen de financiën super op orde had. En er stond al ik weet niet hoeveel 100 miljoen op de rekening. En bij ons niet. Maar je kan wel verwachten. Dat hebben we al gedaan. We hebben al 2 goede spelers gehaald. Maar dat hebben we nog wel een paar goede spelers gaan halen. Goede spelers ja, sterren nee. Dat is meteen duidelijke taal van Arne Slot op zijn eerste persconferentie. Richting het seizoen 2023-2024. Hij zegt het in een drukke perszaal waar hij bijna een uur aan het woord is. Het is de afsluiting van de middag in Rotterdam. Die begon op het trainingscomplex 1908. De grote namen zijn nog een paar dagen vrij. En dus traint daar een mix aan A-selectiespelers, onder 21 talenten en teruggekeerde huurlingen. Ja, ik moet een beetje lachen. Maar dit weekend sluiten de internationals aan. Dus wat dat dan gaat, zijn we dan weer compleet. En ik lach er een beetje, want ik verwacht dat er nog wel wat vragen gaan komen. Of we ze dan allemaal bij elkaar kunnen houden. Maar dat is ons al niet gelukt, hè, want Orkun gaat al weg. Maar dat is ook een utopie. Ik denk dat er bijna geen club op de wereld is die het nieuwe seizoen met exact dezelfde spelers begint. Klopt het dat Bijlo en Geertruida weggaan, weg willen? Ga jij mee in hun droom? Praat je daarover of wil je ze graag behouden? Nou, dat laatste kan ik volmondig ja op zeggen. Omdat wij graag ons elftal bij elkaar willen houden. Maar... Ga je ervan uit dat ze vertrekken? Daar ga ik niet van uit, nee. De persconferentie van Slot is uitzonderlijk lang. En dat biedt ruimte voor allerhande vragen. Wat is nou jouw belangrijkste boodschap richting jouw spelers, richting de spelersgroep die je ze voor start van dit seizoen wil meegeven? Over de padelbaan, toch? Was het nou een verrassing voor jou of is dat allemaal met jou besproken? Hoe gaat zoiets? Arne, als jij dan zo in Griekenland, Spanje bent, is het dan ook een verplichting vanuit je gezin om heel even dat voetbal los te laten? Nog even over waar Martijn over begon. Die structuur, hoe die nou is met de kloezen. Is dat lekker zo met korte lijntjes? Welke stap wil en moet Feyenoord nu zetten, ook in de Champions League? Na het vertrek van Kuksu, Oussama Idrissi en voorlopig ook Sebastian Szymanski, hoewel dat kan veranderen, is de vraag waar Feyenoord straks toe in staat is. Met andere woorden... Heb jij gewoon een 1-2-3? Binnenkort krijg je natuurlijk al die lijstjes met voorspellingen. Kun jij ook gewoon de 1-2-3 van het seizoen 23-24 alvast neerleggen hier? Dat kan ik wel doen, maar of ik dan gelijk heb, is dan een tweede. Nou, wat zegt je gevoel? Mijn gevoel zegt dat het bijna zinloos is om iets te voorspellen. Omdat wij één zelf nog niet eens weten hoe we eruit gaan zien. En dan wou ik naar argument 2 gaan, dat ik niet weet wat onze concurrentie financieel gaat doen. En ik denk dat je dan pas, als dat allemaal duidelijk is, beter kan inschatten wat 1, 2, 3 wordt. Alhoewel dan nog steeds niemand op 1 september verwacht had, vorig jaar, dat Feyenoord aan het einde van het seizoen eerste zou zijn. Het is dus maar de vraag of Feyenoord opnieuw op de koolsingel staat aan het einde van het komende seizoen. Zo komt er een eind aan een middag met heel veel vragen en nog veel open eindjes. Maar één ding willen we nog wel weten. Kun je zeggen dat het elftal met wat je nu tot je beschikking hebt, dat echt Champions League proof is tegen Real, City, dat soort ploegen? Kun je daarin mee? Nou, dan noem je er wel gelijk even twee op. Maar... Die kun je tegenkomen. Ja. Eén... Maar dat heb ik al een aantal keer gezegd, ben ik heel tevreden over waar we nu al staan. Want we hebben al twee spelers aangetrokken, met Thomas en met Ramis. En voorlopig is het heel veel van hetzelfde. Dus dat is één. Twee is dat wij van Conference League finalist, kwartfinalist, Europa League. Dus dat we die stappen constant wel aan het zetten zijn. En of we nou deze laatste stap naar Champions League niveau ook kunnen zetten. Ja, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dat was het resultaat van 5 weken geen persconferentie. Dank allemaal. Ja, we praten nog even door met Ragnar Niemeyer, die deze reportage maakte. Ragnar, goedenavond. Het is ook wel een beproeving, hè, voor zo'n trainer om al die vragen die maar op je worden afgevuurd te beantwoorden. Van links naar rechts, van voor naar achter. Hè? Ja, mag ik het ook omdraaien? Ik vond het sowieso die 56 minuten en 35 seconden ook in de zaal eigenlijk wel een beproeving. Want op een gegeven moment weet je ook echt niet meer wat je gehoord hebt. Maar ja, het is typisch Arne Slot. Hè. Dat gaat in een hele gemoedelijke sfeer. En Feyenoord had zich voorgenomen om de tijd te geven na 5-6 weken. Om de vragen te stellen die de mensen wilden stellen, die gesteld moesten worden. En daar heeft hij altijd een goed verhaal. Je kunt hem vragen naar zijn vakantie. Je kunt hem vragen naar Idrissi, Szymanski. Hè. Ze willen ze misschien toch wel houden. Ja, want is dat niet, zijn dit die twee namen die je noemt niet de belangrijkste om te beginnen om in te vullen? Nou ja, dat zijn in ieder geval spelers die ze kennen en waar ze een goed gevoel bij hebben. En Szymanski heeft zich natuurlijk laten zien. En Idrissi zeker ook in de eindfase. Dat benadrukt de Slot ook van het afgelopen seizoen. Maar die gaat terug naar Sevilla. Ja, er werd gevraagd, hè, wanneer heeft hij duidelijkheid of hij daarin de plannen voorkomt bij die club. Ja, dat zal een kwestie zijn van toch zo een paar weken. Dan zullen ze moeten kijken of Idrissi zelf wil. En dat geldt ook voor Szymanski, hè, onder contract in Rusland. Daar gelden speciale regelingen voor het huren van buitenlandse spelers. Hij heeft alles te maken natuurlijk met de inval in Oekraïne. Ploeg bij elkaar houden en deze twee misschien komend seizoen. Waarbij het eigenlijk leek alsof Szymanski wel goed zou komen zo in de afgelopen weken. Maar er moet toch nog wel wat water door de Rijn voor het zover is. Ja, door de Maas, hè? Voor alle duidelijkheid. Ja, in dit geval de Maas, zeker. Ja, zeker. Ja, ik ken de kaart van Nederland, maar je hebt helemaal gelijk. Ja, dan ben je bij die eerste training. Wat viel je op? Ja, dat je eigenlijk zit te kijken, en dat zeg ik dan met respect hoor, maar eigenlijk naar een boeltje ongeregeld. Want ik zei in de reportage al, het zijn wat A-selectiespelers. Pachau was erbij, Van der Belt, nieuweling, was erbij. Die deed het overigens erg goed, die kon prima mee in de oefeningen. Moest wel het een en ander worden uitgelegd, stonden meerdere doeltjes. En er waren er een aantal volgens mij die toch niet helemaal in eerste instantie begrepen hoe of wat. Maar weinig echte A-selectiespelers. En je kon daar eigenlijk niet zoveel van zeggen, behalve dat we vlak voor onze neus Van der Belt zagen meedoen, gekomen van het gepromoveerde PEC Zwolle. En die deed het volgens mij prima. Ja, dan is het toewerken naar 4 augustus. Hè, want dan is de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen PSV. En om dan maar direct al in dat soort gesprekken terecht te komen. De eerste tegenvaller is ook al een feit, hè, voor Feyenoord. Ja, die zien ze daar natuurlijk al wat langer aankomen. Gaat om de Oostenrijker, hè? Om Gernot Trauner. Nog niet eens 20 competitiewedstrijden gespeeld afgelopen weekend. Een knieblessure opgelopen in de eindfase van het seizoen. Miste ook de kampioenswedstrijd van Feyenoord. En op 4 augustus is het inderdaad voor het eerst echt aan de bak. Die zullen ze gaan missen, in ieder geval in die Cruijffschaal. Dat lijkt wel vast te staan. Ja, en ik zei net ook al, het zijn veel open eindjes nog. Hè, want als serieus een club als Manchester United zaken wil doen met Bijlo, de keeper van Oranje. Ja, dan heb je volgens mij uiteindelijk niet zo heel veel poten om op te staan. Omdat je zo'n transfer richting zo'n club, ook nog eens met een Nederlandse trainer die je heel goed kent, Erik ten Hag. Ja, dan kun je bijna zo'n speler geen nee verkopen. Nee, en als je ziet waar Feyenoord vandaan komt, financieel al helemaal niet. Nee, want er wordt natuurlijk wat makkelijk overheen gestapt. Hè, van we hebben het allemaal wel op orde. Maar je hoorde ook vanmiddag heel vaak, en dat is eigenlijk wel goed om daarmee af te sluiten ook, het verhaal wat ik ook heb laten horen, dat hij echt wel de verwachtingen wat tempert en niet Feyenoord op plek 1 zomaar even neerzet. Ook niet even zegt, wij gaan voor overwinteren in de Champions League. En daar heb je ook mee te maken. Ze zullen dat geld uiteindelijk wel willen en moeten accepteren. Als natuurlijk de som acceptabel is, want zo is het ook. Zeker. Er zullen nog vele persconferenties volgen voor jou, ook weer dit seizoen. Dankjewel, Ragnar. Het was de zwaarste zomerstorm ooit gemeten. Naast de enorme ravage en schade die Poli heeft aangericht in de stad, heeft de storm soms ook huisgehouden in de natuur. Verzekeraars die nemen de schade op aan huizen en auto's. En wij doen hetzelfde, maar dan voor de natuur. En dat doen we met boswachter Arjan Posma. Fijn dat je er bent, Arjan. Welkom. Hoi. Hield u je hart vast gisteren? Nou, het is mooi spektakel, maar het bos waait niet in één keer weg. Dus nee, ik hou mijn hart daar niet voor vast, nee. Jij maakt hier geen zorgen. Nee, dus een dag om binnen te blijven. Ja? Zelfs jij blijft binnen dan? Zeker, ja. Je moet een beetje uitkijken. Als het nodig is, ga je wel zo'n rondje rijden. Maar voor de rest blijf je rustig binnen tot het weer voorbij is. Kun je als boswachter eigenlijk een beetje voorbereiden op zo'n storm? Wat er vaak gebeurt is dat er is gewoon een protocol, net zoals op de pier van Hemuiden, dat als er gewoon te veel wind waait, dan is het eigenlijk niet de bedoeling dat mensen nog het bos in mogen. Want er waait te veel uit en een heel klein takje kan al heel gevaarlijk zijn. Nou is het niet zo dat er overal mensen met hekjes bij ieder bospaadje gaan staan. Dat wordt alleen als advies gegeven. En de meeste mensen houden zich er ook wel aan. Want geloof me, als je met echt een storm door het bos loopt, het is een enge bedoeling. Ja, ja. Maar ben je dan daar er nog op uitgetrokken om mensen te checken? Nee hoor. Nee. Je gelooft het wel. Ja. Waar is jouw bos eigenlijk? Nee, ik heb helemaal geen bos meer. Nee, oké. Okay, het was al een lang geleden, maar mijn collega's lopen daar allemaal nog steeds mee. Je bent boswachter zonder bos. Ja. Ik weet dat je op reguliere basis in dit programma zit, maar ik heb jou pas één keer gesproken, maar je hebt gewoon geen eigen bos. Nee. Ik schrijf boeken, ik geef excursie aan heel Nederland, zo moet je het eigenlijk zien. Alle bos is van jou. Ja. Alle bos is van jou. Tijdens de stormen moet je daar dus niet naartoe, dan moet je vooral binnen blijven. Nu is de storm gaan liggen, dus kunnen we eigenlijk wel even een spreekwoordelijk rondje maken. Zeker. Want hoe liggen de bossen er nu bij? Dan moet je, kijk, als je nu rondrijdt, dan zie je na die enorme windhozen en die ravage, de bladeren, de stukjes blad zitten aan de ramen vast. En als je dan vandaag rondkijkt, dan zie je dat schade op zich wel meevalt. Zeker als je in het bos kijkt, is her en der een tak uitgewaaid, die hangt nog in de bomen. Misschien dat er een dode larix of dat soort dingen, misschien dat er daar een wat vlakker van om zijn gegaan, wat zieke essen. Maar voor de rest valt het eigenlijk reuze mee. Het probleem is vooral als die bomen in de buurt van mensen dingen vallen. Ja, want dan krijg je gebied. In woongebied, dus bijvoorbeeld op erven in de polder zijn er enorme populieren omgegaan. In Haarlem zijn er een hoop iepen en dat soort dingen omgegaan. En dan hebben we er zelf gewoon last van. Als een boom in het bos omvalt en dan ligt niet op een spoorlijn of wat dan ook. Ja, dan heeft eigenlijk weinig mensen hebben er last van. Dus in het bos valt het allemaal reuze mee. En eigenlijk is het wel lekker, zo'n storm. Zeker zo'n zomerstorm. In welke zin? Eigenlijk moet je het zo zien. De natuur heeft eventjes een flinke snoeibeurt gehad. Okay. Die is zelf aan het snoeien gegaan en dat gaat met rigoureus geweld. Dus er breken takken uit, er breken toppen uit. En het is natuurlijk verloop. Ja, dat zorgt voor enorm veel dynamiek in het bos. Er is een bioloog geweest die in de jaren 80 in Overijssel een bos als experiment met vrijwilligers en grote lieren helemaal uit elkaar getrokken heeft. Alsof er een storm van gisteren doorheen gegaan is. En mensen vonden dat verschrikkelijk om te zien. Want we zien alleen maar kapotte takken en rotzooi en rommel. Maar 10, 20, 30 jaar later zijn dat de meest diverse stukken bos waar het meeste te zien en te beleven is. Want er ontstaat nieuw leven. Er ontstaat heel veel nieuw leven. Het is een natuurlijke verjonging van het bos. Als zo'n grote boom omgaat, dan krijg je een plek waar veel licht op de grond komt. Daar kunnen jonge bomen groeien. Omdat de kruin, de bladeren vallen er snel af, maar daar zit een soort kooi van takken omheen. Dus als daar een jonge boom in groeit, is dat ook weer makkelijker om veilig op te groeien. Omdat een hert er bijvoorbeeld niet kan bijkomen om dat jonge boompje aan te knagen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de grootste kever die we in Nederland hebben, dat is het vliegend hert. Die hebben we weer terug, omdat we erachter kwamen dat die heeft eikenhouten stammen nodig van minimaal 80 centimeter dik die er op de grond liggen. Ah, dus als zo'n boom omgevallen is, dan heb je zo'n stam beschikbaar en dan kan die kever zijn huis bouwen. Die kan er 50 tot 80 jaar lang jonge kevers uit vandaan halen, als we het maar laten liggen. Een vitaal bos bestaat voor 30 tot 50% uit doodhout. Dan heb je de meeste ruimte voor alle organismen die erin thuis horen. Alle schimmels, alle bacteriën. In die gescheurde stompen, daar overwinteren heel veel insecten in. En de boom is vaak beter beschermd tegen dit soort schade dan je denkt. Als een tak afgebroken wordt, dan blijft er vaak een stukje staan. En dat is ook de bedoeling. Wij vinden dat met snoeien vaak heel lelijk. Maar de natuur zegt, laat daar zo'n stukje staan. Dat hout van die tak, dat zit eigenlijk als een punt in het hout van de stam. En in de stam, daar mag geen schimmel komen. Daarom zit er schors omheen. Als die tak afbreekt en dat stukje doodhout gaat inrotten, dan blijkt dat er om die punt hout die in die stam gaat, daar zit een soort patatzak van kurk omheen. En dat is het speciale laagje dat zorgt dat ook al rot dit stukje weg en krijg je hier een kleine holte, het komt nooit in het hout van de stam door dat laagje kurk. En in de jaren dat dit wegrot, wordt die stam steeds dikker en dikker en dikker. En na een tijdje groeit die opeens dat gat helemaal dicht. En is de stam weer helemaal dicht en dan zie je het niet meer. Nou hebben wij tegenwoordig elektrische en motorkettingzagen. En dan willen wij opeens netjes gaan werken. Dus dan gaan wij bij het zagen opeens, want ja, gaat geen kapstokjes laten staan, dat is slordig. Nee, en dan ga je vlak langs die stam zagen. Ja. Dus dat moet je niet doen. Nou zit er om die tak vaak een takkenkrans. Dat is hout van de stam, wat die tak ondersteunt. En als wij dus daar vlak langs zagen, dan zaag je door die takkenkrans heen. En dan zaag je in het hout van de stam en niet meer in de tak. En dan heb je dus door zijn natuurlijke bescherming heen gezaagd. En dan staat hij alsnog verpest. En dan staat hij dus opeens open voor aanvallen van schimmels en andere ziektes en dat soort dingen. Terug naar de storm van gisteren. Voor de natuur, voor bomen, voor begroeiing is het dus eigenlijk wel lekker even zo met de bezem er doorheen. Ik kan me voorstellen dat het voor dieren wel anders is. Ja, voor dieren was het gisteren, want als het voor ons gevaarlijk is, wij zijn ook gewoon dieren, dus voor alle dieren was het gisteren heel gevaarlijk in het bos. Ja, alles staat tegen elkaar aan te tikken. Je kan ook als hert niet een tak op je hoofd krijgen, want dan ben je er ook geweest. Dus die schuilen zich ook op. Als je een hol hebt, ga je in een hol zitten. Herten die kruipen heel dicht bij elkaar in een plekje waar ze een beetje uit de wind liggen. En dan proberen ze maar te wachten tot de storm voorbij is. Dus voor dieren heeft dit, die moeten echt heel stil zijn. Want je gaat niet te veel lopen in dat soort noodweer, net als wij. Weinig schade dus qua takken, of in ieder geval, dat is niet erg. Het zorgt wel voor dat paden misschien versperd raken. Voor de mensen is er werk. Dus je moet die paden leeghalen. Je moet ook goed gaan kijken of er niet overal nog dode takken op scherp hangen. Die opeens aan één takje hangen en naar beneden kunnen halen. Dus dan moet er soms nog met een klimmer in of met een hoogwerker langs. Dus dat geeft nog. Maar dat is allemaal om mensen problemen op te lossen. Maar zo'n snoeibeurt is prima voor het bos. Het is helemaal niet erg. Ook als je nu kijkt, Er zijn nou stammen omgeknaald. We hadden nu heel veel stamworp. Dat is de gevaarlijkste manier van omvallen. Dan explodeert die boom niet door zijn hele, door die hele wortelkluit mee te trekken. Dan gaat hij wat trager om. Nee, dan breekt hij midden op de stam. En dan is daar zoveel spanning op gekomen. Als dat gebeurt, dat is een enorme klap. Als je het ook ziet, dan zie je dat het hout meters ver weg ligt. Die stam explodeert gewoon door de druk. En dan gaat hij ook met een razende klap naar beneden. Nou, dat zien we eigenlijk alleen maar als je bomen vol vocht hebt midden in de zomer. Dus dat is alleen bij zo'n hele zeldzame zomerstorm krijg je dit soort dingen. Dan heb je wel dat naaldbomen, die hebben niet zo'n kurklaag. Die maken hars aan, hè, als een soort pleister als ze zo'n wond hebben. En dat zie je dus ook als zo'n top er afgebroken is. En de vikingen, die maakten er vroeger gebruik van. Want een vaderviking, die klom de boom in als zijn zoon geboren was. En dan koos hij mooie bomen uit, hij hakte de top eraf. En dan ging hij die top helemaal mishandelen. Helemaal inhakken. En dan ging die boom daar heel veel hars naartoe maken om hem te repareren. Ja. Als de zoon daarna 18 werd en hij ging in het bos om een boom op te hakken voor zijn schip of voor zijn huis, dan kon hij die bomen zo vinden, want het waren vierkante, het waren gewoon pilaren van hars die daar in het bos stonden. En dan was dat hout gewoon geïmpregneerd door de boom en rotvrij. Dus dan konden ze grenen gebruiken wat hier, ondanks dat schilder zo wegrot. En zij konden het wel gewoon houden. De natuur is ook gewoon wel echt geweldig, hè? Ja, en als je nou in het bos gaat lopen van de zomer, dan kun je dat hout vinden. Als je zo'n dode boom ziet, zo'n dode dennenboom, dan rot die hele boom weg. En alleen de knoesten waar een tak gezeten heeft, vooral die afgebroken takken, daar hebben ze heel veel hars in gestopt om te zorgen dat het daar niet ging rotten. Al de boom rolt daarna weg. En die oranje stukken, heerlijk hout, dat kun je nog terugvinden. Het is echt leuk om naar te zoeken. Ik stel voor dat je even blijft zitten, want we hebben nog een onderwerp dat we graag zo meteen met je zouden willen bespreken. En dat heeft te maken met de provincie Drenthe. Pleit namelijk voor een wolfvrije regio. Nou, maar goed, dat zo meteen. Doen we dat na 10:30 inderdaad. Gaan we eerst even naar Wimbledon, Mark Brasser. Tweede set niet beslist. Het is een heerlijk gevecht tussen Andy Murray en Stefanos Tsitsipas. 9 games gespeeld inmiddels in de tweede set. Ja, en eigenlijk is het een kopie van de eerste. We zien heel veel winners, vooral van de voorhand. Met de voorhand van Tsitsipas staat bijna op 40 winners in totaal. En daar staan gewoon weinig unforced errors tegenover. En dat is knap op gras, waar je toch altijd wel de bal wat rare stuiten maakt. Of wat lager blijft. Is het knap dat je zoveel winners kan slaan. Zoals Tsitsipas dat doet in deze partij. Hij staat dus 5-4 achter. Heeft de eerste set gewonnen. Maar het gaat in die tweede set nog altijd op service. Geen breakpoints hebben we nog gezien in deze tweede set. Eentje maar in de eerste set. Dus het lijkt er heel erg op dat we weer naar een tiebreak toe gaan. Het is Murray die leidt met 5-4. Tsitsipas met 1-0 in sets. NPO Radio 1. 10:30, Sint van der Linden met het NOS Journaal. De Verenigde Staten leveren clusterbommen aan Oekraïne, meldt persbureau AP. De regering Biden is van plan vrijdag aan te kondigen duizenden clusterbommen te versturen naar Kiev. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch riep de VS eerder vandaag met klem op het omstreden type munitie niet te leveren aan Oekraïne. Ook in Friesland hebben de provinciale partijen een coalitie gesloten. De Boer-Burgerbeweging gaat er samenwerken met het CDA, de ChristenUnie en de Friese Nationale Partij, de FNP. In Friesland liepen de besprekingen vorige maand stuk. De PvdA trok zich op het laatste moment terug. En toen kwam de FNP in beeld. NAVO-topman Stoltenberg verwacht dat Zweden op korte termijn lid kan worden van het bondgenootschap. Mogelijk al volgende week. In Brussel is opnieuw gesproken over de bezwaren van NAVO-lid Turkije. Dat land zegt dat Zweden terroristen steunt. Zweden zegt dat aan alle Turkse eisen is voldaan. In het Groningse Stadspark is een optreden van Rammstein in volle gang. Het was tot enkele uren geleden onduidelijk of de metalconcerten vanavond en morgen door mochten gaan. Er liepen rechtszaken over geluidsoverlast en de vuurwerkshow. Vanmiddag gaf de rechter de gemeente gelijk. De vergunningen waren in orde. Langs de lijn en omsteken. Arme dieren in de buurt, Arjan Posma, daar bij die Rammstein concerten of niet? Kunnen die dat wel aan, een avondje gitaarmuziek? Nou, ik vind eigenlijk dat we in dat festival in de open ruimte, daar zijn we wel wat in doorgeschoten. Oh. Ik vind dat er best wel vaak heel veel schade is. Maar ja, die schade die zie je niet. Want wat er verdwijnt, dat valt niet op. Er komt ook geen petitie van de dieren die er rondlopen. Dus ik denk dat de schade vaak groter is. We hebben theaters genoeg, we hebben stadions genoeg. Laten we daar gewoon in doen. Duidelijk. Iets anders, waarvoor toch jouw aanwezigheid gewenst is. De provincie Drenthe wil namelijk een wolfvrije regio worden. Dat hebben de kersverse coalitiepartijen BBB, Partij van de Arbeid, VVD en CDA vandaag afgesproken in hun coalitieakkoord. De wolf zou namelijk niet alleen gevaarlijk zijn voor de dieren, maar ook voor mensen is het beter als Drenthe wolfvrij zou worden. Dat vindt bijvoorbeeld ook de Drentse BBB-fractieleider Gert-Jan Schuinder. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, dit was een van de speerpunten waarmee jullie de afgelopen verkiezingen wonnen. Bent u nu een blij man? Ben ik nu een blij man? Ik ben een blij man op het moment dat wij dat gerealiseerd hebben, een wolfvrije regio. En ik denk dat ik niet de enige blije ben. Ik denk dat er heel veel mensen blij zullen zijn op het moment dat dat gerealiseerd wordt. Ja, maar goed, jullie hebben dat nu in elk geval afgesproken, dat jullie daarna streven middels het coalitieakkoord dat is gesloten. Hoe groot is het probleem volgens u van, nou ja, bijvoorbeeld de berichten over wolven die schapen te pakken nemen? Nou ja, als ik kijk naar het aantal 288 schapen, wat minimale cijfers zijn, want niet iedereen meldt een dood schaap of wat dan ook, dan is dat al een groot probleem. Vervolgens met name ook de beleving en de angst die het oproept bij mensen in deze provincie, niet alleen in Drenthe, dat zijn ook in Overijssel en ook in Gelderland, zijn de gemengde gevoelens over de wolven. En ik denk alles bij elkaar maakt dat je met elkaar goed moet kijken naar het beleid van de toekomst. Ja, en daarmee zegt u, dan helpt het als Drenthe een wolfvrije regio wordt. Hoe realistisch is dat eigenlijk om dat voor elkaar te boksen? Nou ja, kijk, niets doen is geen optie. Laat dat ook heel duidelijk zijn. En ik denk ook, voordat wij dit allemaal gerealiseerd hebben, moeten we naar Den Haag met z'n allen, moeten we naar Brussel met z'n allen. En zullen we moeten zorg dragen dat het interprovinciaal wolvenplan wat er nu is bekeken moet worden en wat mij betreft, en ik denk dat velen dat betreft, aangepast moet worden, landelijke en Brusselse wetgeving, zodat we Drenthe en misschien in Europees verband een bovenregionale Europese wolvenvrije zone moeten gaan creëren. Dat zijn meerdere landen die dat hebben. Finland heeft dat, Scandinavië heeft wolfwerende regio's. Waarom kunnen wij dat niet? Hier in de studio nog steeds boswachter Arjan Posma. Arjan, ben je ook voorstander van dat soort wolfvrije regio's? Nee, voor mij is dat een beetje het paard achter de wagen binden. De regio's waar het dan gebeurt, zoals in Noorwegen, ja, die zitten niet echt direct in de EU. Wat het ook is dat de natuurbeschermingsregels Europees zo sterk in elkaar gezet zijn. Juist om te voorkomen dat iedere lokale overheid daar op zichzelf in gaat lopen shoppen. Als we als Europa afspreken, dit is belangrijk, dat dit soort dieren beschermd zijn, dan moeten daar hele zware reden voor zijn om daar op de een of andere manier in te grijpen. De wolf moet in een goede instandhouding zijn van de soort. Dus daar heb je een minimum aantal wolven voor nodig. Dat zijn we nog niet in Nederland. Het probleem wat je wil oplossen moet ook veel groter zijn. Dus ik denk dat het een... Dus met het aantal doodgebeten schapen bijvoorbeeld, dat nu wordt genoemd door de heer Schuinder in Drenthe, dat is niet genoeg. Als je kijkt naar de wildschade van wat er uitgekeerd wordt aan ganzen, aan koolmeesjes, aan verzand, dat is allemaal veel meer dan wat er aan wolvenwildschade wordt uitgekeerd. Dus dat probleem zal ook door de Europese Commissie als minder groot beschouwd worden. En dat er dan angst is en beleving bij mensen, ja, misschien is dat ook een taak voor de politiek om te zorgen dat mensen daar niet alleen maar bang voor moeten zijn. En misschien dat we daar ook een realistisch verhaal over kunnen vertellen. Ja, meneer Schuinder, fractieleider van de BBB in Drenthe. Hoe luistert u naar die woorden van Arjan Posma? Ja, kijk, natuur en voorlichting en educatie is natuurlijk altijd van belang. En het is goed om met elkaar te kijken naar wat helpt het om te gaan als mens met de wolf en wolf met de mens. Ik kan alleen niet aan de indruk onttrekken dat de wolf steeds dichter bij de dichtgebouwde provincie Drenthe en de behuizing en dergelijke komt. En ik denk ook dat er zijn mogelijkheden om de probleemwolf die wel de landbouwdieren aanvalt en dergelijke, en meerdere malen, om daar een verordening op te krijgen. Alleen, op de een of andere manier vinden we dat heel vervelend en vinden we dat niet goed. Terwijl ik denk, jongens, we moeten ons ook beschermen, ook tegen dit soort dingen. Maar meneer Posma die zegt van, Arjan Posma zegt van, ja, het probleem is niet groot genoeg voor Brussel om de aanpak te willen wijzigen, zeg maar. En daarmee dus in te stemmen met een wolfvrije regio. Ja, kijk, ik vind het altijd makkelijk om vanaf afstand te praten vanuit Brussel door te zeggen, nou, het valt allemaal hier in Drenthe nog best wel mee. Ik denk, met de verhalen om mij heen, vind ik het echt een goed plan om met elkaar te kijken, hoe kunnen we dat gaan beheersen? Hoe kunnen we dat op een andere manier met elkaar gaan insteken? En we hoeven niet zo bang te zijn om te zeggen van, goh, moet luisteren, er mogen alleen maar wolven komen. Nee, wat doen we straks met de links? Wat doen we misschien met andere grote beesten die deze kant op komen? Je moet daar met elkaar op voorbereid zijn. En dat betekent niet dat alles maar toegelaten moet worden. Volgens mij is dat niet de juiste optie. Wij gaan voor een wolfvrije regio en dat mag best een bovenregionale regeling zijn. Daar gaan we met elkaar voor. En ik ben niet de enige provincie die hiervoor staat. En volgens mij niet het enige akkoord ook wat hiervoor staat. En dat we daar een weg te gaan hebben, ben ik zeker met de boswachter eens. Absoluut. Maar ik vind ook, je kan niet ontkennen dat er probleemgedrag is waar we iets mee moeten. Arjan? Ja, maar er zijn heel veel manieren voor om dat op te lossen. En om stelselmatig te zeggen, in deze regio willen we dat dier helemaal niet hebben. Nou, dat is een hele moeilijke. Als daar een vrije plek is, dan zul je iedere nieuwkomer daar weer opnieuw uit moeten schieten. Dus dat vraagt om heel veel meer. En dat is precies de reden waarom dit soort regels voor dit soort zeldzame dieren zo verschrikkelijk streng zijn. Goed. Inmiddels zijn ze ook niet zo zeldzaam meer, hè? Nou, dat hangt er maar vanaf als we ze allemaal gaan tellen. Kijk, we hebben het er niet over een rode lijstsoort waar er nog 10 van rondlopen. Maar we moeten niet denken dat er 50.000 wolven lopen in Europa. Want dat is nog steeds een heel klein aantal. Ja. Zo klein vind ik ze niet meer. En zeker op de postzegel waarin wij wonen als provincie, is het aantal wolven wat hier is meer dan te veel. En ik denk dat dat ook heel logisch is. En nogmaals, educatie, voorlichting, ingaan op het gedrag. En stimuleren van, jongens, moet je luisteren, de wolf is schuw. Maar we hebben allemaal gezien en we ondervinden dat hier in de praktijk, dat die wolf inmiddels niet meer zo schuw is. Daar moet er gewoon iets mee. Goed, het staat in ieder geval in het kersverse coalitieakkoord in Drenthe. Dank voor de toelichting, BBB-fractieleider Gert-Jan Schuinder. Arjan, hoe lang zijn je collega's nog bezig om de bossen schoon te vegen? Maar kunnen we helpen? Als we tanken zien, moeten we ze aan de kant schuiven? Nou, op een pad is dat altijd handig. En anders kun je altijd eens bellen naar je lokale natuurorganisatie of ze nog wat vrijwilligers nodig hebben. Van dit weekend zullen er best een hoop ploegen aan de gang zijn overal. Okay. Dus handjes uit de mouw. Dank, leuk dat je er was. De Nederlandse cricketers hebben zich in Zimbabwe op imposante wijze geplaatst voor het WK later dit jaar in India. Oranje had in het laatste groepsduel met Schotland een dikke zegen nodig en daarin slaagde het dankzij Bas de Lede. Aanvankelijk zag het daar helemaal niet naar uit, maar aan bed groeide de Lede helemaal uit tot man of the match. Bas, goedenavond, van harte gefeliciteerd. Jij hebt Nederland aan een WK-ticket geholpen. Hoe heb je dat ervaren? Goed. Heel positief. Ik denk van waar we zijn gekomen als team, een enorme prestatie. En ongelooflijk gevoel wat we daaraan over hebben gehouden. Vooral heel blij voor elkaar. En klein feestje wat we nu gaan vieren. Ja, hebben jullie ergens jezelf verbaasd? Ik denk dat je dat altijd wel doet als je een soort van prestatie zoals dit neerzet. Maar lastig om te zeggen. Ik denk dat het geloof in de groep er altijd is geweest. En om het nu op het juiste moment te laten uitkomen is wel echt speciaal. Ja, jullie hebben dit kwalificatietoernooi veel grootmachten verslagen. Wat was dan het specifieke moment, Bas, dat jullie echt in dat WK-ticket zijn gaan geloven? Ja, ik denk toen wij de West-Indies in de groepsfase versloegen. Dat is een van de beste teams in de wereld. En die wedstrijd was eigenlijk een soort van opstapje naar meer zelfvertrouwen en groeiend zelfvertrouwen en binnen de groep en bij gasten zelf individueel. En dat is denk ik wel het moment geweest dat we geloofden van hey, dit kunnen we echt gaan doen. Ja, dat heeft een soort boost gegeven waardoor het allemaal eigenlijk ging kloppen. En jullie boven jezelf zijn uitgestegen. Want dat is wat je vorige week zei toen we jou even belden. Na die zege op West-Indies. Dat is dus gebeurd, dat boven jezelf uitstijgen. Word je dan nu de hele tijd gebeld, geappt door familie en vrienden? We waren net heel even terug bij het hotel. En toen stroomden de WhatsAppjes en belletjes binnen. Maar we zijn nu we zijn aan het eten ergens. Dus gelukkig heb ik geen internet, dus hoef ik nog even niet te antwoorden op iedereen. Nee, maar gevoelsmatig kan ik me voorstellen dat met die pa van jou, met Tim de Leden, de record international van Nederland, dat je het gevoel hebt van nou, ik kan eindelijk een beetje met je wedijveren. Ook ik ga naar een WK. Ja, zo kan je het eigenlijk wel stellen. Nee, het is heel leuk om natuurlijk berichtjes van thuis te zien. Hè, van mijn vader en mijn moeder. En mijn broertjes en zusjes. Dus dat is geweldig. En ja, zoals je zei, om mijn vader achterna te gaan naar een over WK is niet niks. En iets waar ik heel trots op ben. Nee, en dan begint in oktober dat wereldkampioenschap. Dat is in India. Het is natuurlijk vroeg, want jullie zitten nu heel erg in een feeststemming. Maar wat is dan een realistische verwachting voor dat WK? Lastig om te zeggen. Het WK bij cricket is zo opgezet dat het één grote pool van 10 landen is. Waar iedereen dus één keer speelt. En er kan van alles gebeuren. Het ligt vooral aan hoe wij natuurlijk gaan spelen en hoe andere teams spelen. Of er een duidelijke favoriet is of niet. Ik denk dat als wij... Ja, dat wij ik wil niet zeggen blij zullen zijn, maar gaan ogen op een paar upsets, zoals je dat noemt. Een paar grote landen verslaan. En dan zien we wel verder wat er kan gaan gebeuren. Hey, 123 runs en 5 wickets. Je hebt van die dagen dat het allemaal lukt, hè? Geloof ik. Ja, dus vandaag was zo'n dag. Ik hoop dat ik er ooit nog eentje mag meemaken in mijn cricketcarrière. Maar als dat niet gebeurt, stop ik ook als trotse cricketer over weet ik veel hoeveel jaar. Heel goed, laat dat inderdaad nog heel lang duren. En op naar 3 WK-deelnames, al zal dat nog even duren. Dankjewel, Bas de Leden. En veel plezier met het team vanavond. Geweldig, dankjewel. Vandaag maakte de Amerikaanse rockband Eagles bekend te gaan stoppen. De band die onder andere bekend is van nummers zoals Hotel California en deze, Take It Easy, kondigde op Instagram hun afscheidstournee aan. Vooralsnog alleen Amerikaanse data. Dus of ze nog deze kant op komen, dat is nog onbekend. Sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy.

Goed, de profs zijn al naar beneden. Nu mogen deze heren ook gaan dalen. En zo wordt het langzaam dus weer leger en leger op die Tourmalet. En stiller en stiller. Hoewel, uitzonderingen hou je altijd. Mooie reportage weer van Edwin Cornelissen. Dan Wimbledon. We hoorden het eerder al vanavond. Botik van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is op dat toernooi. Hij won in 5 sets van de Chinees Zhang. En reageert bij verslaggever Jan Roelfs op zijn overwinning. Hoe belangrijk is deze overwinning voor jou? Ja, zeker belangrijk. Toch een wat mindere periode gehad. En ja, dan is het altijd fijn om een wedstrijd te winnen. Ja, het was misschien niet met het mooiste tennis, maar ja, dat is af en toe ook nodig. Want hoe vervelend was die afgelopen periode, Botik? Was tennis leuk? Nee, ja, op sommige momenten zeker niet. Ja, het is frustrerend als je ergens last van hebt. Als je daardoor niet kan doen wat je wil doen. Ja, dan is het zeker niet makkelijk om na een periode, als je wat minder wedstrijden gewonnen hebt, om dan terug te komen. Eerste set verlies je, 4-8, tweede set. Toen dacht ik van nou, dat wordt lastig. Maar jij kon hem omdraaien. Wat veranderde er voor jou? Ja, ik probeerde eigenlijk te goed te spelen in het begin. Eigenlijk, ja, hoe je ideale plaatjes wil je eigenlijk spelen. Ja, uiteindelijk wat meer gaan werken, wat meer ballen gaan maken. Wat fouten bij hem uitlokken ook. Dus ja, ik heb er wat meer werk tennis van gemaakt voor mezelf. Ja, ik denk dat een belangrijke fase was in de wedstrijd. Kan ook leuk zijn als je dan wint, toch? Werk tennis? Ja, als je wint, zeker. Maar ja, het geeft jezelf ook de mogelijkheid om in zo'n wedstrijd te groeien, om wat beter te spelen. En je geeft jezelf ook wat meer tijd, denk ik. En ik denk dat jezelf ook zelfvertrouwen geeft uiteindelijk dat je hem wint in 5 sets. Ja, dit soort potjes heb je nodig om weer, je beste niveau te vinden. Ja, je kan niet verwachten dat je na zo'n periode gelijk zegt van nou, vandaag wil ik mijn beste tennis spelen. Ja, ik denk dat inderdaad met fases komt. En ja, hopelijk gaat het vanaf hier wat beter. Nu speel je hoogstwaarschijnlijk morgen alweer tegen Davidovich Fokine. Je hebt 5 sets in de benen, 4 er op de baan gestaan. Hoe zwaar is dat? Ja, ik ben benieuwd hoe ik me morgen voel. Ja, ik denk dat ik fysiek goed genoeg ben voor 2 wedstrijden achter elkaar. Ja, die wedstrijd morgenmiddag 2:30. Dan speelt Van der Zandschulp inderdaad tegen de nummer 34 van de wereld. De Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Ja, Wimbledon is vaak servicegeweld, korte rallies. Maar niet vanavond bij Mark Brasser. Een heerlijke partij, hè? Een heerlijke wedstrijd inderdaad tussen 2 grote spelers. Tsitsipas heeft even 1/3 van de wereld gestaan, staat nu 5e. En Andy Murray natuurlijk, ja, dat weten we, oud nummer 1. Ooit lid van de Fab Four, hè, samen met Djokovic, met Federer natuurlijk en met Rafael Nadal. Dus ja, dit zijn 2 giganten die elkaar nu al treffen in de tweede ronde. En morgen krijgen we weer zo'n partij, dan is het Wawrinka tegen Djokovic. De tweede set is inmiddels gespeeld. En die tweede set is gewonnen door Andy Murray. En dat betekent dat de organisatie er weer een probleem bij heeft. Want ja, deze partij gaat vanuit. Ja, hij gaat niet afgemaakt worden. Er zit echt een slot op Wimbledon. En dat is om 12 uur Nederlandse tijd. Dat is 11 uur Britse tijd. Dan moet het echt over zijn. Dat willen ze omdat al die mensen die dan nog naar huis moeten. En dat zijn niet alleen de mensen die nu in het stadion zitten. Hè, maar Murray Mountain, de voormalige Henman Hill, zit nog helemaal vol. Daar zitten al die Engelsen die geen kaartje hebben voor het Center Court, zitten daar op een groot scherm naar deze wedstrijd te kijken. Ja, die mensen moeten zometeen allemaal van het park af. Die moeten door een woonwijk, die moeten nog met de metro, met bussen, eventueel met taxis naar huis. Ja, en de organisatie wil dat iedereen veilig thuis komt. Dus daarom hebben ze gezegd, we tennissen hier tot 11 uur. Nogmaals 12 uur Nederlandse tijd. En dan stoppen we ermee. En wat de stand ook is, dan houden we ermee op. Dus ja, dan zal deze wedstrijd morgen weer ingepast moeten gaan worden in het schema van het Center Court. Want hij is nu op het Center Court begonnen. Dus wordt hij morgen ook op het Center Court afgemaakt. Dan is het niet de eerste partij, maar dan zal het de tweede of misschien de derde partij zijn. Maar ja, er staan natuurlijk alweer 3 partijen gepland. Dus nou ja, ze hebben er weer een probleem bij. In ieder geval, het is 1-1 in sets. Heerlijke wedstrijd. Hopen dat ze morgen dit niveau ook halen. En dan valt er nog heel veel te genieten. Voor de mensen die morgen een kaartje hebben, is het natuurlijk alleen maar mooi. Dan krijg je Murray te zien. En daarna nog Djokovic tegen Wawrinka ook. En nog 2 andere prachtige partijen. Dus. Ik denk wel dat het in het voordeel van Murray is dat het wordt afgebroken zometeen. Ja, maar hij heeft wel een moment. Nu, hè? Ja, dat wel. Maar hij heeft wel het momentum nu. En weet je, het publiek staat er nu achter. En je weet gewoon dat hij het in 5, als het moet vanavond, kan hij het gewoon doen. Want zo'n bijter, zo'n vechter is het natuurlijk. Dankjewel, Mark. Zometeen hier met het oog op morgen. Gepresenteerd vanavond door Lucella Carasso. Fijne avond. Zie je nog. NPO.